bez ciebie. Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, a na nich już byłaś piękna. Powiedz mi, ile to znaczy na zawsze. Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, a na nich już byłaś piękna. Powiedz mi, ile to znaczy na zawsze. Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, a na nich już byłaś piękna. Na zawsze. Na zawsze. Na zawsze. EKP Ostrów Kalisz. Ostrów Kalisz. Proszę nie patrz już tak oczy, mówią mi to, czego nie powiedzą usta. I nie chcę toczyć wojny, serio, mała, nie. Dużo na mnie patrzysz, ale wciąż nie widzisz mnie. Niech ktoś popatrzy na mnie jak na mnie. Jak ona wtedy, ustami się przedstawiamy, oczami poznajemy, to nie to spojrzenie. Choć tak piękne słowa, muszę lecieć, przepraszam, nie widzę cię młoda. Gdy patrzysz tak na mnie, strach za rękę trzymam jak przyjaciela z dawnych lat. Za dobrze znam go, by się bać. Powiedz mi to w twarz. Powiedz mi to w twarz. Tak bezimiennie rań i walcz. Bez złudzeń widzę świat. Za dobrze znam. Sami nie wierzę, jak mogłaś na mnie taka być. Niby taki jestem ja, że wielu pań na mnie żadna nie miała tego co ty. Powiedz jak to jest, dzisiaj nienawidzisz, wczoraj tak kochałaś mnie. Z mojej perspektywy to był tylko taki test. I kolejna źle dobrana para, po co stawiasz wymagania, skoro nie wiesz czego chcesz. Powiedz mi to w twarz. Jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. moim domu także jest Daisy So i spory kęs. Co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po gród. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie, ale tak mi dobrze jest. Jeśli kolejny raz jest pod górę, poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po gród. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Ostrów Kalisz. Było wiele zmian, oby wyszły mi na dobre. Nie zawsze wybrałam dobrą drogę, przecież wiesz, przecież dobrze wiesz. Odliczałam dni, teraz liczę już na siebie i chodzę po ziemi częściej niż po niebie, wiesz, przecież dobrze wiesz. Unosząc się nad światłem wątpień, mijając się na skraju wspomnień, nie zawsze idąc słusznym krokiem, ale dalszym z każdym dniem. I nawet kiedy przyjdą dni, przez nich od nowa będę iść. Nie zmieniam już nic, nie zmieniam już nic. I nawet gdyby co. Zamykam w klatce te momenty, gdy chodziłem spięty, choć odcisnęły piętno na mnie tak, że jakoś bardziej doceniam, co u mnie dzieje się teraz i z kim mi kroczyć łatwiej tu co dnia. Nie za innymi pogoń, bo więzi słabe są wtedy, to moja broń. Ci ludzie za mną, bo czuję ten tłok i mam świadomość, że złapię dość, gdybym miał upaść na plecy, upaść na plecy. Unosząc się nad światłem wątpię, mijając się na skraju wspomnień, nie zawsze idąc słusznym krokiem, ale dalszym z każdym dniem. I nawet kiedy przyjdą dni, nawet kiedy przyjdą, że znów od nowa będę iść, nie zmieniam już nic. I nawet gdyby cofnąć dni, na dzisiaj to wystarczy mi. Nie zmieniam. Otwieram drzwi, bogini w nas, Kalisz. Nie chcę się budzić. Ej, w tym mieście od razu nie chcę się trudzić. Nie, ta noc dla nas już nie dzieli nas żadna ściana. Więc chodź gdzieś, nie odmówisz mi to dobrze, dobrze. Ona słyszy mnie wygląda, chcę dopasowany swój styl. Chcę mieć ten ruch, który mam ciągle na sobie. Ten ruch. W oczach brakuje mi nas. Jak każdy chce się ratować, nie zostanę sam. To nie my, nie mam wyboru, więc wybieram nas. To nie my, to nie my, to nie my. To nie my, na morzu w oczach brakuje mi nas. Jak każdy chce się ratować, nie zostanę sam. Wspólnych planów niezrobionych po dziś dzień. Hej, niezatrzymane obietnice. Zawsze o nich mi mówiłaś, teraz to widzę. Więc zróbmy, żeby było nam tak. By było dobrze, aby tak, tak, tak. Pytanie wino, wyjedziemy z miasta. Za oknem osiedla, ale widzę tylko nas dla. Bo tylko z tobą mogę zrobić to nic inną. W końcu przestanie martwić to, co nie powinno. Boże, brakuje mi nas. Jak każdy chce się ratować, nie zostanę sam. To nie my, nie mam wyboru, więc wybieram nas. To nie my, to nie my. To nie my, na morzu Boże, brakuje mi nas. Jak każdy chce się ratować, nie zostanę sam. Zapraszam do siebie ją. Sam nie wiem czemu tak kręcę ją. Ona szuka bad boya. Nie oceniaj mała, tylko kręć. Skarb, jeśli chcesz, możesz być moją trap queen. Znowu wkładam dres po statuwę i klapki. Wtedy widzę cię. Dzwoni iPhone, mała, mała. Lubię to, że jesteś w nowej urnach. Lubię to, że nie chcesz mojego siana. Na zmianę Rihanna i Drake i na. Dzwoni iPhone, mała, mała. Lubię to, że jesteś w lubię to, że nie chcesz mojego siana. Na zmianę Rihanna i Drake'i na. Kręcę buta, gdy ona leży w wannie. Nie żeby stado ma sadzić, jak chcę ją i już nie dziwi, że mam takie oczy. I nie dziwi, że palę jointy jak papierosy. Dlatego nie czuję, żebym miał palić most. Cóż nie pomoże, prędzej może zabić smak. Samokrytycy tak, żeby na siebie kląć. Słabości ukrywam, żeby nie było po twarzy znać. Ona wie, co jest pięć, z czym się bujam dzisiaj. Najpierw seks, potem amplituda, nie intererem, mnie czy grzech. To czym jest umiar, działasz mała na mnie jak lepo. Albo daleko mi do nieśmiałych. Lecimy jak po. Nigdy nie byłem święty. Ona dobrze wie, że nie będę. Ona szuka bad boya. Co pijany, nie chciał ruszyć się z boja. Nie. Dzisiaj zapraszam do siebie ją. Sam nie wiem czemu tak kręcę ją. Ona szuka bad boya. Nie, ona tylko kręci. Nie. Skarb, jeśli chcesz, możesz być moją trap queen. Znowu wkładam dres po statuwę i klapki. Wtedy widzę cię. Dzwoni iPhone, mała, mała. Lubię to, że jesteś. Na mail, lubię to, że nie chcesz mojego siana. Na zmianę Rihanna i Drake'i na. Dzwoni iPhone, mała, mała. Lubię to, że jesteś. Na mail, lubię to, że nie chcesz mojego siana. Na zmianę Rihanna i Drake'i na. Chcę zobaczyć, ale nie wiem gdzie jesteś. Pewnie się spotkamy gdzieś wieczorem na mycie. Ej, nie truję ci na cel. No bo kiedy zgłodnię, to jeszcze bardziej cię zjem. ty wiesz jak jest. Nie lubię obietnic, wolę ten mały gest. Łyski lubią prestiż, fame i cały cash. A ty nawet nie wiedziałaś, że rap to moja krew, nie, nie. Lubię kiedy robisz dla mnie twerk, twerk. Lubię kiedy płonie, płonie skręt, skręt. Wtedy łapię cię za rękę. Z tobą mogę więcej, z tobą mogę więcej, ej. Tańcz ze mną, mała na zawsze. Mamy tylko jedną szansę. Nie chcę wiedzieć, kto ma rację. Pozwól mi na ciebie patrzeć. Nie zakrywaj się. Pozwól mi na ciebie patrzeć. Nie zakrywaj się. Pozwól mi na ciebie patrzeć. Nie zakrywaj się. Pozwól mi na ciebie patrzeć. Nie zakrywaj się. Tylko pozwól mi. Ona szuka mnie, bo ja co pijany nie chciał ruszyć się z boja. Nie. Dzisiaj zapraszam do siebie ją. Sam nie wiem czemu tak kręcę ją. Ona szuka bad boya. Nie oceniaj mała, tylko grej co ja, yeah. Skarb jeśli chcesz, możesz być moją trap queen. Znowu wkładam dres pod statuwę i klapki. Wtedy widzę cię. Dzwoni iPhone, mała, mała. Lubię to, że jesteś mała. A nowej lubię to, że nie chcesz mojego siana. Na zmianę Rihanna i Drake'i. Na na na na na na. Dzwoni iPhone, mała, mała. To, że jesteś a na wyobrówie to, że nie chcesz mojego siana. Na zmiany Rihanna i Drake'i. Na na na na na na. Ostrów Kalisz. Kochany, przykro mi, dłużej tak nie może być. Coś musimy zrobić z tym. Mój kochany, przykro mi, lecz bateria pada i tracę zasięg, gubię rytm. Nie dzwoń do mnie więcej, to mi nie pomaga. To o tobie myślę dzień. Nie dzwoń do mnie więcej, wbijasz mi nóż w serce, a dokładnie w jego trze. Dzięki za wszystko, ja nie upadłam aż tak nisko. I siły mam, dalej pójdę sama, już całkiem sama. Ty to jest taki dramat, więc dzięki za wszystko, ja nie upadłam aż tak nisko. I siły mam. Zostaniesz ze mną, przeprowadzę cię przez ciemność. Wyspię pod ramię, chodź ze mną, razem przez nicość, niepewność. Jeśli się odważysz iść ze mną, gdzieś to znajdziemy azyl na pewno. Chcesz iść ze mną w ciemno, drogą pełną cierni. Musisz mieć pewność, tam polegną niewierni. to droga w jedną stronę i bez żadnych stacji, bez mapy kompasu ani nawigacji. Po drodze się poddają prawie wszyscy, uwierz, a głowy pod nogi rzucają pozornie bliscy ludzie. Gdzie na dacie miłość w zamian oddali nienawiść, choć przyrzekali, żeby za ciebie dali się zabić. I już nie ma, zostaliśmy tylko ty i ja. Halo ziemia, czysta chemia, tylko ty i ja. Razem przejdziemy przez nie przetarte szlaki i jakby nie było, razem przeżyjemy fartem jakimś. Musisz jednak to wiedzieć, nie ma nas kruty dróg, to tylko znaki na niebie, pod nami kruchy lód. Przejdziemy po strumień zboczu, aż do utraty sił, do utraty brzuch. Ja i ty, weź mnie pod ramię, chodź ze mną. Zwiedzamy ze mną w ciemno. Jeśli zostaniesz ze mną, przeprowadzę cię przez ciemność. Weź mnie pod ramię, chodź ze mną. Razem przez nicość, niepewność. Jeśli się odważysz iść ze mną, gdzieś odnajdziemy azyl na zewnątrz. Weź mnie pod ramię, chodź ze mną. Weź mnie przez ciemność. Weź mnie pod ramię, chodź ze mną. Ta droga będzie długa, kręta i wyboista. Każdy krok to próba przetrwania, następna misja. Nie będzie lekko, to jak spacer po linie. Większość tu nim go przejdzie, to prędzej tu raczej zginie. Pod stopami lawa, nie czerwone dywany. O nic się nie obawiaj, obronię cię, radę damy. Przez każdą dolinę i każdą niedolę przejść. Nawet w smutku i w patrolu, po krew. Postawmy wszystko na jedną kartę. By na szczyt wejść, trzeba spaść nisko na parter. Znowu się wznieść, do obłoków latać. Oglądać świat, świat, świat, losu ptaka. Ramię w ramię, razem dotrzemy na koniec świata. Ramię w ramię, razem dotrzemy na koniec świata. Ja w twojej, a ty w mojej obronie do końca. Razem ku przeznaczeniu, w stronę słońca. Weź mnie pod ramię, chodź ze mną. Zwiedzamy ze mną w ciemno. Jeśli zostaniesz ze mną, przeprowadzę cię przez ciemność. Weź mnie pod ramię, chodź ze mną. Razem przez nicość, niepewność. Jeśli się odważysz iść ze mną, gdzieś odnajdziemy azyl na zewnątrz. Weź mnie pod ramię, chodź ze mną. Przeprowadzę cię przez ciemność. Na dzień, na dwa, na tydzień. Jakbym czas trzymała ten. Nie mów, że jest za późno na szczęście. Tak wiele było strat. Chcę wierzyć, że cię mam. Mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, chcę wierzyć, że cię mam. Piszemy sami, oddychamy marzeniami. Leci każdy moment, z nadzieją biegnę dalej. Udowodnię sobie samej, że nie boję się twych marzeń. Nie mów, że jest za późno na szczęście. Tak wiele było strat, chcę wiedzieć, że cię mam. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Ostrów Kalisz. Przyszedł czas, by to powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie. Myliłem się nieraz. Ty i ja płyniemy do brzegu jak skok, ciągle pod prąd. Ty i ja, dwie prawdy, która to fałsz. Wybacz, nie umiem żyć jak chciałem. Szukam winnych o swój los. Głupio mi i to jest prawda. Myliłem się. Ty i ja płyniemy do brzegu na skok, ciągle pod prąd. Ty i ja, dwie prawdy, która to Ostrów Kalisz. Może do twarzy mi w cierpieniu i samotności. Mówią, teraz jest twój czas. Biorę jeden głębszy wdech. Oddaję się bezsenności. Jest wierna. Modlę się o lepszy dzień, lżejszą głowę, błogi sen, choć w środku wszystko drży. Miało być łatwe, miało być proste. Na zakrętach ścigam się. Zabrakło nam owoc. Nie wezmę od ciebie nic. Wyjdę stąd tak, jak stoję. Polska. Teraz znów nie mogę spać tu. Wychodzę tam, gdzie światła miast. Euforia w głowie mi nie daje zasnąć. Muzyka tu zagłusza nas. Każdy weekend taki sam. Miałem być w domu, ale nie znajdziesz mnie tam. Znowu się rozbijam albo gdzieś tam gram. I znowu piątek nadchodzi dół. Nie chcę mieć go tu. Nie zostanę znów. Wyjdę zanim światła zgasną. Jest późno już. Ciągle brak mi snu. Lecz bawimy się znów. Zanim tu nadejdzie jasność. A ty chodź, chodź, bądź moim antidotum. Chcę czuć moc, moc, moc, kiedy mam cię z boku. A ty chodź, chodź, bądź moim antidotum. Ja nie zasnę dziś. Ja nie zasnę dziś. Ja nie zasnę dziś. Ja nie zasnę dziś. Chcę to samo co ostatnio mieć. Znowu ciebie złapię w sieć. Albo to ty mnie. Bo w tej nocy mam na ciebie wkrętej. Wiesz to dobrze, lecisz moje fobie. Myśli niespokojne w mojej głowie ciągle. Póki jeszcze możemy się bawić dobrze. Chcę to czuć, czuć, czuć, czuć. A ty chodź, chodź, bądź moim antidotum. Chcę czuć moc, moc, moc, kiedy mam cię z boku. A ty chodź, chodź, bądź moim antidotum. Ja nie zasnę dziś. Ja nie zasnę dziś. Ja nie zasnę dziś. W mojej głowie to tylko moment. Chcę dłużej mieć cię przy sobie. Czy inne bijesz na głowę? Ja dawno znam już odpowiedź. Proszę nigdy już nie palmy tych mostów. Chcemy sobie tak zwyczajnie po prostu. Dam ci wiele kiedy spotkam się w końcu. Wtedy powiem to ci. A ty chodź, chodź, bądź moim antidotum. Chcę czuć moc, moc, moc, kiedy mam cię z boku. A ty chodź, chodź, bądź moim antidotum. Ja nie zasnę dziś. Ja nie zasnę dziś. Ja nie zasnę dziś. A ty chodź, chodź, bądź moim antidotum. Chcę czuć moc, moc, moc, kiedy mam cię z boku. A ty chodź, chodź, bądź moim antidotum. Ja nie zasnę dziś. Ja nie zasnę dziś. Ja nie zasnę dziś. Ja nie zasnę dziś. A ty chodź, chodź, bądź moim antidotum. Chcę czuć moc, moc, moc, kiedy mam cię z boku. A ty chodź, chodź, bądź moim antidotum. Ja nie zasnę dziś. Ja nie zasnę dziś. Ja nie zasnę dziś. Ja nie zasnę dziś. Zachód słońca wpół. Schody ciągną w dół. Ten sam numer powtarzany setny raz nie ciąży mu. W rogu stoi lew. Niebezpieczny jest. Wygłodniały patrzy na ofiarę, którą zaraz zje. Nie słyszy, nie poznaje ludzi tu. Każdy o sobie, sobie pomni. Teraz w mojej duszy gra. Obserwuję po złym łabie, jak uczy. ciche. Znowu zrobię się jak ty i będę jak głupi stał, wracając na chaty mało pamiętał. Baby, coś szepczesz mi na ucho, że konsekwencje. Uśmiechasz się tak słodko, że wystarczy kliknąć enter. Pływam po widać w mieszkaniu i tobie i bez serwer. Na jednej fali jest to weekend, no elekcje. Hej mała, opieram się barki. Zejdź sama i dawaj na parki. Zejdź sama i dawaj na parki. No bo tam tymi palantami gardzę. Jak lek działa, który działa na mnie. Reklama i w sumie ma rację. Jak jelo, ambicje i wakacje. Wiesz, że mi na ego, no i apatię. Może w końcu siebie w sobie znowu odnajdę. Komedia odwiedzam piekło, niebo skończ Dante. Mówią do mnie dobry chłopak albo gość z blantem. Przy mnie zesty dusi pali nawet Ghost Rider. Nie widzę problemu, doprawię jak nią w aucie. Nisko robisz twane ruchy niby lowrider. Nieobecny duchem, gdy oglądam Ghostbusters. Zagrasz ze mną FIFA, ale musisz wziąć warte. Raz kolik ostanie myśli. Ty Drina, ja ona Rubkiński. Wernisaż i znani artyści. Tę sztukę podziwiam za wszystkich. Baby, coś szepczesz mi na ucho, że konsekwencje. Uśmiechasz się tak słodko, że wystarczy kliknąć enter. Pływam po widać w mieszkaniu i tobie i bez serwer. Na jednej fali jest to weekend, no elekcje. Baby, coś szepczesz mi na ucho, że konsekwencje. Uśmiechasz się tak słodko, że wystarczy kliknąć enter. A teraz pora na poranny magazyn reporterów Radia SK Ostrów Kalisz. Sprowadzili z Holandii ponad 40 kg substancji, z której robi się dopalacze. Czarnorynkowa wartość towaru to 1,5 miliona złotych. Teraz mogą trafić do więzienia na 8 lat. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła śledztwo przeciwko 4 osobom, które sprowadzały niebezpieczne substancje. To 2 mieszkańców Kalisza i 2 z Podkarpacia. Mężczyźni przez ponad rok przesyłkami kurierskimi sprowadzali niebezpieczne środki. Mówi Cecylia Majchrzak, zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie. Skierowaliśmy akt oskarżenia wobec 4 oskarżonych. 2 to są mieszkańcy naszego terenu, a 2 to mieszkańcy województwa podkarpackiego. Sprawa dotyczy sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób i była związana z tak zwanymi dopalaczami. Sprawcy sprowadzali z terenu Holandii w okresie między 2017 a 2018 roku ponad 40 kg o wartości czarnorynkowej prawie 1,5 miliona złotych takich środków chemicznych, które w części stanowiły nowe substancje, tak zwane dopalacze. Sprawcy również zamawiali takie kapsułki żelowe i inne substancje spożywcze, które później miały służyć do produkcji tych dopalaczy z wykorzystaniem tych środków chemicznych z terenu Holandii. Te dopalacze, te środki chemiczne właściwie służące do ich produkcji oraz części stanowiące inne substancje były przesyłane w przesyłkach kurierskich. I takie przesyłki zostały zabezpieczone. Sprawcą grozi za ten czyn do 8 lat pozbawienia wolności. No, część to została zabezpieczona jakby w trakcie, natomiast część na pewno została rozprowadzona, bo zarzuty dotyczą roku 2007-2018 i ta nasza sprawa wiąże się częściowo ze sprawą, która nadal prowadzona jest przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Tam również cała grupa przez ten czas zajmująca się sprowadzaniem tych środków chemicznych z terenu Holandii. Tam były takie chyba bodajże 2 firmy, które dystrybuowały te środki o określonych tam nazwach chemicznych, które według powołanego w tej sprawie biegłego, środki te stwarzały zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Dodatkowo jakby komponenty, które zabezpieczono u podejrzanych w opinii biegłego, stanowiły te środki, które służyły do produkcji tak zwanych dopalaczy. Ostrowskie śledztwo to wątek dużej sprawy prowadzonej przez prokuraturę okręgową w Warszawie, dotyczącej całej grupy przestępczej sprowadzającej z Holandii i handlującej dopalaczami. 4 lokatorów ma mieszkanie chronione w Ostrowie. Zostało oddane 3 lata temu. Dedykowane jest osobom starszym i schorowanym, które mogą liczyć na całodobową pomoc opiekuna społecznego i wsparcie psychologa czy fizjoterapeuty. Do mieszkania kieruje Miejski Ośrodek Pomocy pomocy społecznej. Pracownicy widzą, komu potrzebna jest taka pomoc, ale listy kolejkowej nie ma, mówi Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa. Mieszkanie chronione jest taką ideą specyficznej formy pomocy społecznej. Osoby tam przebywające przebywają pod opieką specjalistów, bo to też jest bardzo ważne i są przygotowywane albo do prowadzenia samodzielnego życia, albo jest to taka forma zastępcza pobytu w dziennym domu, takim stałym pomocy społecznej. My na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego mamy takie jedno mieszkanie od marca 2017 roku. Udało się na stworzenie takiego mieszkania pozyskać środki w ramach projektu Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie powiatu ostrowskiego, wspólnie finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kwota tego dofinansowania to aż 594 tysiące złotych, ponad przy całkowitym koszcie 630 tysięcy. To mieszkanie zostało stworzone dla czterech osób i właściwie przez cały czas od początku funkcjonowania tego mieszkania te cztery osoby w pewnej rotacji oczywiście tam przebywają. To akurat mieszkanie jest dedykowane głównie osobom po 60 roku życia, osobom niesamodzielnym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym. Także to nie jest taka, tak jak wspomniałem, są dwa rodzaje takich mieszkań, czyli albo przygotowujące do adaptacji ze społeczeństwem lokalnym i do życia, dedykowane osobom młodszym z różnymi problemami, natomiast to jest typowym mieszkaniem przeznaczonym dla tych osób po 60 roku życia. W związku z tym czas przebywania w takim mieszkaniu się przedłuża, no jest zależny od różnych czynników, w tym i zdrowotnych, tak? Wnioskować o to mogą same osoby zainteresowane albo ich bliscy. Oczywiście przyznanie miejsca w takim mieszkaniu chronionym jest poprzedzone takim głębokim wywiadem środowiskowym prowadzonym przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. No i wtedy taka pomoc jest udzielona. Pobyt w takim mieszkaniu, to też ważna informacja, jest oczywiście odpłatny i wysokość tej odpłatności także jest uzależniona od dochodów danej osoby. Zakładamy, że każdy jakieś dochody ma oczywiście. One są, tak jak wspomniałem, w różnej wysokości, w związku z tym ta odpłatność za pobyt jest też w różnej osobie. Ta sytuacja jest podobna jak w dziennych domach opieki społecznej, pomocy społecznej, gdzie też jest pewna forma odpłatności, ona też jest uzależniona od dochodu. No, sytuacja wygląda tak, że te osoby de facto w tym mieszkaniu żyją i funkcjonują, w związku z tym koszty związane z życiem codziennym, które akurat są przerzucone w pewnym stopniu na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, no, muszą być w jakiś sposób też regulowane, natomiast nigdy to nie są środki w całości. Od tego marca 2017 roku już kilka osób, mówiąc kolokwialnie, przewinęło się przez to mieszkanie. To rzeczywiście jest taka potrzeba. Warto o tym wspomnieć, że my też na bieżąco po pierwsze monitorujemy możliwość pozyskania środków na kolejne mieszkania chronione na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. No ale też pozostajemy w stałym kontakcie z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, no bo to jest też przyczynek do tego, żeby o takie środki musi się starać, mieć odpowiedni lokal. Z tą sytuacją jest nieco gorzej, bo to muszą być bardzo odpowiednie lokale przystosowane, o odpowiedniej wielkości, o takich ciągach komunikacyjnych też specyficznych, zazwyczaj zlokalizowane na parterze, w związku z tym, że często są dedykowane osobom niepełnosprawnym. Nie jest łatwo o takie lokale w zasobach miejskich, ale jesteśmy z panem prezesem w kontakcie i na bieżąco monitorujemy tą sytuację. Chcemy jeszcze przynajmniej jedno takie mieszkanie na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Myślę, że tak, przymiarki były już w tym roku, natomiast właśnie ze względów takich stricte lokalowych jeszcze w tym roku tego nie uda się zrobić. Mieszkanie jest odpłatne. Koszty, które ponoszą lokatorzy, są zależne od ich sytuacji finansowej. Coraz więcej postępowań w stosunku do rodziców, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci, odnotowuje sanepid w Kaliszu. W minionym 2019 wszczęto ich 511, z których 72 to były nowe zgłoszenia. W 2018 roku stacja miała 395 takich przypadków. Jeżeli chodzi o postępowania administracyjne w stosunku do rodziców opornych, czyli tych, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci, to z roku na rok tych postępowań administracyjnych przybywa. I tak, w 2019 roku mieliśmy 511 takich postępowań, w 2018 395, w 2017 285. Ale jeżeli chodzi o nowe zgłoszenia, to jeżeli chodzi o ten rok 2019, to było ich zdecydowanie mniej, bo tych nowych zgłoszeń w 2019 roku było 72, a w 2018 130. Niemniej jednak no, ten odsetek tych rodziców opornych nadal jest bardzo duży. Jeżeli chodzi o ostatni rok, to zaobserwowaliśmy, że coraz więcej noworodków opuszczających szpital nie posiada tych pierwszych obowiązkowych szczepień ochronnych. To są szczepienia przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, no bo po prostu rodzice nie zgadzają się na to szczepienie. I ponadto takim nowym sposobem na uchylanie się od obowiązkowych szczepień ochronnych stało się wycofywanie lub nieskładanie deklaracji do żadnego z podmiotów leczniczych, a tym samym brak wyboru lekarza sprawującego podstawową opiekę zdrowotną. Po prostu nie możemy tych ludzi, tych osób później zlokalizować. A jakie są kary, jeżeli chodzi o to, jeżeli rodzice w ogóle nie zdecydują się na szczepienie dziecka? Jeżeli chodzi o kary, które są nakładane, jeżeli chodzi o to, że rodzice tych swoich dzieci nie szczepią, to tym organem egzekucyjnym, jeżeli chodzi o szczepienia, to jest organ administracji rządowej i wojewoda. I to wygląda w ten sposób, że my z podmiotów leczniczych mamy informację, że rodzice nie zgadzają się na szczepienie swoich dzieci. My mamy tutaj status wierzyciela i zaczynamy od tego, że do takich rodziców wysyłamy takie pisma edukacyjne, w których mówimy też między innymi, co grozi za to, że te dzieci nie są szczepione. Później wydajemy upomnienie i tytuły wykonawcze, ale już nałożeniem kar grzywny za to odpowiedzialny jest wojewoda. I tak ta grzywna w celu przymuszenia nakładana przez wojewodę z dniem 1 stycznia wzrosła i z kwoty 550 teraz wynosi 650 zł. Jeszcze ważne jest to, że postępowanie prowadzone jest osobno wobec każdego z rodziców. Za niezaszczepienie dziecka grozi kara grzywny. Kalisz na 2 dni stanie się stolicą tenisa ziemnego, a to dlatego, że reprezentacja Polski zagra z Hongkongiem w meczu o Puchar Davisa w barażu o miejsce w grupie światowej drugiej rozgrywek. Dla najstarszego miasta w Polsce to szczególne wydarzenie. Mecze już 6 i 7 marca, mówi prezydent Krystian Kinastowski. Jest to jakby konsekwentna strategia, którą my wspólnie z prezydentem Grzegorzem Gularinkiem stosujemy. Chcemy w ten sposób promować nasze miasto, jednocześnie zapewniając jego mieszkańcom no taką fajną ofertę, jeżeli chodzi o wydarzenia również sportowe. Teraz impreza, myślę, że w naszym mieście bez precedensu, ponieważ Puchar Davisa ma olbrzymią tradycję. Jest to turniej chyba, który rozgrywany jest od 120 lat w bardzo prestiżowej, elitarnej dyscyplinie sportowej, jaką jest tenis ziemny. Bardzo się cieszę, że Polski Związek Tenisowy wysoko ocenił naszą bazę tutaj sportową, lokalową. Kalisz jest miastem, który ma świetną lokalizację w centralnej Polsce. Mamy bliskość do tych dużych aglomeracji. Jesteśmy w stanie ściągnąć kibiców tutaj praktycznie z kilkumilionowych aglomeracji. Mamy bazę hotelową, mamy dobre zaplecze do tego, żeby tutaj wszyscy ci, którzy przyjadą na Puchar Davisa, wszyscy kibice bardzo dobrze się czuli. Ja mam nadzieję, że będzie robiąc to tylko te wrażenia. Cieszę się również bardzo z tego, że ostatnie lata to bardzo dobre lata dla polskiego tenisa. Patrząc na to, jak Polski Związek Tenisowy pracuje z młodzieżą w szkole, mam nadzieję, że te lata następne będą jeszcze lepsze. Cieszę się, że my jako miasto, które w swoim blogu, jak topisz swoją historię, również w zakresie rozwoju tenisa ziemnego w Polsce będziemy w stanie tę historię dopisać. I cieszymy się, że to zaufanie z Polskiego Związku Tenisowego do nas wróciło, a nie bierze się to znikąd. Kalisz bardzo stawia na sport, a tenis w Kaliszu się świetnie rozwija. Mamy prężnie działający klub KKS, sekcja tenisa i myślę, że to jest kolejna dobra impreza sportowa. Klub Kibica, który także bardzo dobrze wspiera i to jakby on był dla nas także wzorem, że można zrobić i ich tutaj wsparcie jest nieocenione i wierzę, że będzie ich widać i będzie o nich głośno podczas tego wydarzenia. Szanowni Państwo, 6-7 to Puchar Davisa, oprócz tego szereg imprez. Nazwaliśmy to Tennis Challenge, Kaliski Tennis Challenge, czyli oprócz Pucharu Davisa to także wielka międzynarodowa konferencja trenerów tenisa. Wspólnie trenerów tenisa Baj Babola, wspólnie z Polskim Związkiem Tenisowym, miastem Kalisz organizujemy. Wspaniałych 3 wykładowców, notabene jednym z nich jest Tomasz Iwański, plus 2 zagranicznych z Francji, z Belgii. Liczymy na około 200-250 trenerów, którzy także będą częścią Pucharu Davisa, przywiozą także swoich zawodników. Ale to nie tylko konferencja, to także na jednej z hal tenisowych Mistrzostwa Kalisza w Debla. Tutaj dla naszych tenisistów więc wypełnimy tą przestrzeń w całości tenisami. To cieszy i z tego miejsca zapraszam wszystkich. I dodaje wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek. Kapitanem polskich zawodników po raz pierwszy będzie doświadczony tenisista Mariusz Pyrstenberg. Na razie jeszcze wstrzymujemy się z zwoleniem oficjalnego składu. Mamy jeszcze na to jakiś czas, 2 tygodnie. Z tego, co już mogę zakomunikować, to ja się bardzo cieszę, że po 4 latach wraca Jurek Janowicz do reprezentacji. Jest gotowy, jest bardzo zmobilizowany. Będzie to na pewno dla nas szczególny czas. Mam nadzieję, że już kontuzje go miną i będzie mógł się rozwijać w dobrym kierunku. Uważam, że wciąż może osiągnąć duże dla niego zjawiska. To jest takim bardzo dobrym momentem, żeby przy dużej publice, przy jakiejś tam presji do reprezentacji, presja jest dosyć wysoka, pokazać się z jak najlepszej strony. Mówi Mariusz Pyrstenberg, a pełny skład kadry poznamy 25 lutego. Technik spawalnictwa to nowy kierunek, który we wrześniu ruszy w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim. To zupełnie nowy zawód, który pojawił się w rozporządzeniu ministerialnym zawodów szkolnych dopiero w styczniu tego roku, a ostrowski kantak jest przygotowany do jego wprowadzenia, mówi dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Marek Wojtasz. Mamy bardzo dobry sprzęt, bardzo dobrą spawalnię. Ministerstwo Edukacji Narodowej w swojej prognozie na rok 2020 wyznaczyło ten zawód jako zawód szczególnie ważny dla rozwoju gospodarki kraju, a także województwa wielkopolskiego. W tej chwili próbujemy stworzyć taką sytuację, aby to była wiodąca kwalifikacja dla uczniów, którzy tego chcą. Powiat, któremu szkoła podlega, stawia na rozwój szkolnictwa zawodowego i praktycznej nauki zawodu. Dlatego wprowadza od lat nowe kierunki, jednocześnie odpowiadając na zapotrzebowania rynku pracy, mówi starosta Paweł Rajski. Jest też dobra informacja, że od kilku lat udało nam się już wypracować taką dobrą tendencję, że do szkół o profilu technicznym, zawodowym idzie więcej uczniów niż do szkół ogólnokształcących, a do niedawna taka tendencja nie miała miejsca. A na wykwalifikowanych spawaczy czekają lokalni pracodawcy, bo to jeden z tych zawodów, w których każdy nowy specjalista jest na wagę złota. SK Ostrów Kalisz. Czas na poranny magazyn Eski z Ostrowa i Kalisza. Potrzebna jest konstruktywna rozmowa, a nie protesty i apele. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Ławniczak ostro odpowiada na niedawną krytykę planowanego przebiegu kolei dużych prędkości przez prezydent Beatę Klimek. Najnowszy projekt rządu zdaniem samorządowców z Ostrowa pomija to, a to grozi jego kolejową degradacją. Poseł Ławniczak zarzuca prezydent Klimek podawanie nieprawdziwych informacji i wiele nieścisłości i proponuje, by w ramach trwających w internecie konsultacji w sprawie przebiegu KDP zaproponowała miejsce takiego przystanku dla pociągów. Samo oprotestowywanie, ja nie zgadzam się z czymś takim i straszenie ludzi inną rzeczywistością, która taką rzeczywistością nie jest. Jest to tu oczywiście pani prezydent ma do tego prawo, natomiast to jest tylko i wyłącznie wyrażenie swoich negatywnych emocji. Ja czekam na pozytywny oddźwięk ze strony Urzędu Miasta Ostrowa i pani prezydent Beaty Klimek. Mówi poseł Ławniczak, który broni proponowanej przez rząd koncepcji związanej z budową centralnego portu komunikacyjnego i obiecuje, że nie będzie kolejowego rozbioru Ostrowa, co sugerują władze miasta, ale na pewno nowy projekt wprowadzi zmiany, które jednak nie muszą okazać się zmianami na gorsze. Poseł zaapelował o udział w konsultacjach społecznych w tej sprawie i zaoferował swój udział w wypracowaniu kompromisowego rozwiązania. Będą na pewno znane nazwiska polskiego filmu, znakomite tytuły i dużo dobrej muzyki z Komedą i nie tylko w tle. Już po raz 9 w Ostrowie odbędzie się festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy. Jedyny, w którym nagrodę dostaje oryginalna muzyka stworzona do obrazu. Całość ruszy w ostatni weekend maja i potrwa tydzień. Miasto nie zdradza na razie nazwisk gości, ale szykują się ważne filmowo-muzyczne nazwiska. Mówi Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa. Festiwal niezmiennie od kilku lat pod niezwykle profesjonalnym patronatem Radia SK i festiwal odbędzie się. Będzie to pierwszy tydzień czerwca, zaczynamy już w ostatnią majową niedzielę, kończymy tydzień później w sobotę. Bardzo ogólnie jesteśmy zarówno z panią dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury, z panią Marią Szeląg, w osobistym kontakcie z dyrektorem artystycznym Łukaszem Maciejewskim, który już pracuje nad programem bardzo intensywnie. Nie chcę jeszcze ujawniać szczegółów, natomiast to, co mogę powiedzieć, że znowu absolutnie fantastyczny filmowy weekend w Ostrowie Wielkopolskim czeka nas z muzyką filmową na pierwszym planie, z fantastycznymi gośćmi i to zarówno z tej branży aktorskiej, reżyserskiej, jak i kompozytorskiej. Będą wielkie nazwiska związane jeszcze wciąż z filmami, do których muzykę napisał Krzysztof Komeda, co już nie jest łatwe, bo przecież lista tych osób niestety z roku na rok jest coraz krótsza. Będzie nagroda za całokształt twórczości, będzie absolutnie fantastyczny koncert finałowy i znowu wszystko wskazuje na to, że premierowy w Ostrowie, po raz pierwszy pokazany właśnie na zapotrzebowanie i na zamówienie Grand Prix Komeda. Jakieś nazwiska? To jeszcze za wcześnie, ale mogę powiedzieć o tym, że na przełom marca i kwietnia planujemy konferencję prasową i tam być może jeszcze nie taki stuprocentowo program od dechy do dechy, ale rzeczywiście już dużo nazwisk, dużo tytułów filmów i tego wszystkiego, na co należy się szykować na pierwszy tydzień czasu. Czyli między 8 a 10 filmów konkursowych, mamy dodatkowe warsztaty? Zdecydowanie tak, warsztaty, koncerty, spotkania autorskie, dyskusje o muzyce, filmie i sztuce w ogóle. Dyrektorem artystycznym festiwalu nadal będzie Łukasz Maciejewski, a medialnym jego partnerem Radio SK. Na bieżąco będziemy Was informować o zapowiadanych gwiazdach i wydarzeniach. Warto nas słuchać. Już 5 osób z zarzutami za kradzież blisko 800 tysięcy złotych z kont firm z terenu południowej Wielkopolski. Sprawcy za te pieniądze kupili 14 sztabek złota. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Ostrowie. Do przestępstwa doszło latem ubiegłego roku. Wtedy aresztowano 3 podejrzanych. Początek tego roku przyniósł kolejne zatrzymania. Przestępcy ukradli pieniądze, wykorzystując złośliwe oprogramowanie komputerowe, dzięki któremu włamali się na wybrane konta bankowe. Mówi Cecylia Majchrzak, zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie. Postępowanie dotyczące przełamania zabezpieczeń i kradzieży pieniędzy z rachunku bankowego sprawcy, wykorzystując złośliwe oprogramowanie, przejęli możliwość wykonywania przelewów z rachunków bankowych pokrzywdzonego oraz firm do niego należących. Właśnie to jest sprawa, gdzie sprawcy, w tej chwili już są to 4 osoby, część z nich jest tymczasowo aresztowana, przelewali te środki na kolejne rachunki, a następnie z tego finalnego rachunku dokonywano przelewu na rzecz mennicy, gdzie wcześniej zamawiano sztabki złota i to złoto było podejmowane przez sprawców i w ten sposób uzyskiwali tą korzyść z kradzieży tych pieniędzy z tych rachunków bankowych. Sprawa ma na pewno jeszcze charakter rozwojowy. W tej chwili realizowane są dalsze czynności na terenie w zasadzie całego kraju. Obecnie w areszcie jest 4 podejrzanych. Śledztwo jest kontynuowane. Prowadzone jest na terenie całego kraju. Podejrzanym grozi nawet do 15 lat więzienia. Jest bezpiecznie, choć średnio 3 razy w każdym miesiącu w szkołach w Ostrowie uczniowie popełniają czyny karalne. W ubiegłym roku takich sytuacji było 40. To jest o 9 więcej niż w 2018, mówi komendant policji w Ostrowie Piotr Wilkowski. Na terenie powiatu ostrowskiego, czy na terenie szkół, które są w powiecie ostrowskim, jest bezpiecznie. Odnotowaliśmy więcej, o 9 czynów karalnych więcej niż w roku 2018. W 2019 roku tych czynów karalnych było 40, popełnionych przez nieletnich, bo nieletni popełniają czyny karalne. Z tym, że to tutaj nie ma reguły, dlatego my współpracujemy ze szkołami, szkoły informują nas o tym, jeżeli dzieje się coś złego na terenie szkoły, to policjanci zespołu do spraw nieletnich przyjeżdżają, wyjaśniają sytuację. Jeżeli jest tak, że nieletni popełni czyn karalny, to kierujemy sprawę do sądu. W kategoriach nieletnich czyn karalny to wszystkie przestępstwa określone w kodeksie karnym, wybrane wykroczenia oraz przestępstwa karne skarbowe. One są ogólnie określone jako czyny karalne. Czyli na przykład co taki nieletni zrobi? Czy na przykład ukradnie rower za 300 zł, czy ukradnie motorower za 700 zł, jest to czyn karalny. To najczęściej uszkadzanie cudzej rzeczy czy pobicia. Każda taka sytuacja zgłaszana jest do Wydziału Oświaty w mieście czy powiecie i dokładnie sprawdzana. Myślę, że w ostrowskich szkołach jest bezpiecznie. Oczywiście dyrektorzy każdej sytuacji, która może być jakimś zagrożeniem, nas informują, ale nic się złego nie dzieje. Tak powiedziałabym, kuchając na zimne. Oczywiście my ten temat monitorujemy, jak nie obserwujemy jakiegoś szerokiego zjawiska, czy też jakiegoś problemu. Uważamy, że w Ostrowie nie ma problemu w szkołach podstawowych, tak? Na jakąś masową skalę. Mówi szefowa Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Anna Grabek-Konieczna. W przypadku złamania prawa przez osoby nieletnie, a więc między 13 a 17 rokiem życia, sprawy kierowane są do sądu rodzinnego, który decyduje o karze. To jest dobra wiadomość. 49 dziewczynek z Kalisza objętych miejskim programem profilaktycznym otrzyma drugą dawkę szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. W ubiegłym roku specyfiku zabrakło w Polsce, dlatego pojawiło się zagrożenie, że młode kaliszanki nie dokończą programu. Miasto interweniowało u ministra zdrowia, ale okazało się, że leku faktycznie nie ma, bo coraz więcej dziewczynek na świecie jest szczepionych. Problem w tym, że żeby takie działanie było skuteczne, muszą być podane dwie dawki. Jak informuje Kaliski Urząd Miejski, wszystkie dziewczynki muszą mieć podaną drugą dawkę najpóźniej do kwietnia tego roku i miasto się z tego wywiąże. Na program szczepień przeciwko HPV Kalisz zabezpieczył w budżecie 34 tysiące złotych. Pierwsze nakrętki już do niego trafiły, ale zapełnić musi się całe. Wielkie metalowe serce na nakrętki stanęło przed szkołą podstawową specjalną numer 19 w Kaliszu. Pojemnik ma pomóc w zbiórce plastikowych nakrętek, które już od kilku lat zbierają uczniowie na rehabilitację swojego kolegi. Od kilku lat zbieramy nakrętki dla naszego ucznia. Mieliśmy problem z przytrzymywaniem. One były trzymane w pomieszczeniu gospodarczym, a to serce, ten pojemnik nam teraz ten problem rozwiąże i ułatwi. Stawery jest uczniem naszej szkoły. Był zdrowym dzieckiem, natomiast uległ wypadku, który spowodował, że jest w chwili obecnej dzieckiem spastycznym i wymaga codziennej całej rehabilitacji ruchowej. Mówi dyrektor szkoły Sylwia Baranowska. Jest to pierwsze takie serce w Kaliszu, ale na pewno nie ostatnie. Inicjatorami byli kaliscy radni z Koalicji Obywatelskiej Barbara Oliwiecka i Piotr Mroziński oraz kaliski społecznik Bogusław Mączyński. A do wielkiego serca nakrętki może wrzucić każdy. A teraz coś dla tych, którym nie straszna jest zimna woda i mają ochotę sprawdzić swoją wytrzymałość. Wielkimi krokami zbliża się 14 już spływ Twardzieli w Kaliszu. Impreza odbędzie się 14 marca. Spróbować może każdy, nawet dzieci. 14 już spływ Twardzieli. No, zaczynaliśmy bardzo skromnie, bo w pierwszym spływie płynęło tam 9-10 osób, nie pamiętam. W drugim było tych osób troszkę więcej. Tak biegiem lat impreza już zatoczyła duży krąg, bo przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Dobijamy, z reguły dobijamy do setki uczestników płci obojga. Mogą też pływać dzieciaki, za zgodą rodziców oczywiście. No, taką ciekawostkę, którą w tym roku wprowadziliśmy, to jest skrócony dystans. Dlatego, że mamy już zgłoszenie 10-latki, która koniecznie chce płynąć. Pierwsze kroki zrobiła na ustawianiu choinki na rzece Prośnie przed świętami. Weszła do tej naszej rzeki, spodobało jej się. No i wymęczyła u rodziców zgodę na to, żeby popłynąć spływy. Z tym, że no, dla takiego dziecka to jest zbyt duży dystans 4 km. W związku z tym skróciliśmy ten dystans do prawie 800 metrów i będzie mogła brać udział też taka 10-latka. Także zachęcamy wszystkie młode osoby do udziału. I jak będzie wyglądała trasa tego spływu? Trasa praktycznie nie zmienia się już od kilku lat. Zaczynają zawodnicy płynąć przy moście kolejowym w Piwonicach. Płyną odcinek 4-kilometrowy rzeki Prosny. Meta jest usytuowana przy teatrze imienia Wojciecha Wójcowskiego w Kaliszu. I tam jest cała infrastruktura tej imprezy, są namioty do przebierania, jest biuro, są jakieś różnego typu imprezy towarzyszące. Także wszystko się dzieje na placu Wojciecha Wójcowskiego w Kaliszu. Tam też wszyscy kibice, którzy przyglądają się, zmagają na trasie, są częstowani gorącą kawą, herbatą, jakimiś kiełbaskami z grilla. Także zapraszamy serdecznie, żeby gorąco kibicować tym zawodnikom, którzy będą płynęli w wodzie, która ma 4 stopnie Celsjusza, a płyną w piankach neoprenowych, które kompletnie, tak zupełnie nie izolują od tej temperatury wody. No i rzeczywiście wiem to, bo pływałem też wcześniej w tych imprezach, wiem, że nie jest to takie proste wytrzymać około 2-3 godzin w tak zimnej wodzie w piance. A jeżeli chodzi o zapisy, jak to wygląda? Zapisy już trwają. Do końca lutego zapisy mamy poprzez zgłaszanie na adres mailowy. Formularze, regulamin i wszelkie inne dokumenty są do pobrania na naszej stronie internetowej Kaliskiego Klubu Wodnego Pala. Należy je pobrać, wypełnić, i przesłać do nas, do wpisania na listę. Następnie, jak już kończymy imprezę, wszyscy uczestnicy spotykają się na uroczystym obiedzie, na którym wręczane są certyfikaty twardziela, upominki, no i podsumowanie imprezy, która już mówię, tak jak na początku powiedziałem, już będzie się odbywała 14 rok z rzędu. Jest to jedna z najdłuższych imprez tego typu, które trwają w Polsce. Z tego co wiem, to jeszcze 3 takie wpływy w Polsce się odbywają o tej porze roku, bo no, wiemy jaka jest pogoda, jaka jest temperatura w marcu. Startujemy o 11, ale zapisy i przygotowania i pobieranie wszystkich tych pakietów startowych już startuje o godzinie 8. I już zjeżdżają się ludzie z całej Polski, w związku z tym, że jesteśmy przygotowani od samego rana. No i tam wszelkie informacje i jakieś dokumentacje i inne rzeczy są przygotowywane. Mówi jeden z organizatorów spływu, Bogdan Olejnik. Zapisy na spływ Twardzieli trwają do 29 lutego. Wydarzenie odbędzie się 14 marca. Start o godzinie 11. Organizatorem jest Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski i Kaliski Klub Wodny Fala. Jeżeli jesteście panami Żmijowiska albo cyklu kryminalnego o policjancie Jakubie Mordce, to teraz zróbcie głośniej. Już w najbliższy poniedziałek w Bibliotece Publicznej w Ostrzeszowie odbędzie się spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem. Jego kryminały wśród czytelników zyskały duże uznanie. Zapowiada się ciekawa rozmowa, mówi Dorota Owczarczak, dyrektor Ostrzeszowskiej Biblioteki. Bardzo się cieszymy właśnie na to spotkanie. Wiemy już od zaprzyjaźnionych bibliotek, że spotkania z panem Wojciechem Chmielarzem są bardzo ciekawe. Kontakt z nim również okazał się przyjemny i bardzo się cieszę, że przyjął nasze zaproszenie, także zapraszamy. Początek spotkania z Wojciechem Chmielarzem w poniedziałek, 24 lutego o 17:00. Wstęp jest wolny. I na koniec SK News zaproszenie do Kalisza, do Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka. Już 6 marca odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu książki Dialogi Literackie. Tym razem sympatycy literatury rozmawiać będą o powieści Marielly Mer, Oskarżona. Wstęp jest wolny, początek o godzinie 17:00 w filii numer 4 przy Alei Wolności. Nowa karetka w szpitalu chorób płuc i gruźlicy w Wolicy koło Kalisza. Ambulans za 300 tysięcy złotych kupiło miasto. To uniwersalny ambulans ratunkowy typu A2, który zastąpi wysłużonego Opla. Służyć będzie do transportu chorych do innych placówek medycznych oddalonych od szpitala w Wolicy. W podkaliskiej placówce w ubiegłym roku leczonych było ponad 3700 pacjentów. Szpital podlega urzędowi marszałkowskiemu województwa wielkopolskiego. SK Ostrów Kalisz. A teraz czas na nasz codzienny poranny magazyn na antenie SK Ostrów Kalisz. Zapraszam na najważniejsze tematy. 10 miesięcy więzienia i 7-letni zakaz posiadania zwierząt to kara dla 32-letniego mieszkańca Śliwnik koło Ostrowa Wielkopolskiego, który w kwietniu ubiegłego roku miał 2 psy najpierw pobić, a potem spalić w piecu. Wyrok zapadł dziś przed sądem rejonowym w Ostrowie. 32-latek został także skazany za znęcanie się nad królikami. Do zabicia psów mężczyzna się przyznał, do zaniedbywania królików już nie. Sąd uznał winę w obu przypadkach. Oskarżony przyznał się do popełnienia tych przestępstw i zostało to potwierdzone też wiarygodnym materiałem do w tym w szczególności zeznaniami tutaj konkubina oskarżonego. Jeżeli chodzi o drugi czyn, oskarżony nie przyznawał się do jego popełnienia. Według jego oceny zajmował się zwierzętami jak najlepiej potrafił. Natomiast zdaniem sądu doszło do popełnienia przestępstwa. W tym temacie wypowiadali się tutaj przedstawiciele Help Animals i w ich ocenie zwierzęta były przetrzymywane w złych warunkach. Tak naprawdę oskarżony nie zajmował się nimi, często nie było go w domu, przypadkowe osoby karmiły albo też nie karmiły te zwierzęta, nie była wymieniana ściółka, nie było dawane picie, klatki też były wykonane tak naprawdę prowizorycznie. Zatem sąd przyjął, że oskarżony dopuścił się przestępstwa polegającego na znęcaniu się nad zwierzętami. Została wymierzona kara łączna 10 miesięcy pozbawienia wolności. Jest to kara łagodniejsza, jaką zaproponował prokurator, ale w ocenie sądu jest to kara adekwatna do popełnionych przestępstw. Oskarżony wyraził tutaj skruchę. W związku z tym sąd uznał, że nie ma potrzeby stosowania surowszej kary, zwłaszcza, że ta kara jest i tak karą dotkliwą, bo to jest kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Oskarżony na 10 miesięcy trafi do zakładu karnego i niewątpliwie w ten sposób odczuje naganność swojego zachowania. Również został orzeczony zakaz posiadania wszelkich zwierząt przez okres 7 lat, tutaj tak samo jak wnioskował prokurator, nawiązka w kwocie 2000 zł na rzecz Kaliskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt Help Animals. Sąd miał tutaj na uwadze czyn, ale także możliwości zarobkowe oskarżonego i dlatego ta kwota to jest 2000 zł. Oskarżony tak naprawdę uczynił się prac dorywczych. Zasądzanie nawiązki w większej kwocie wiązałoby się prawdopodobnie z tym, że oskarżony i tak jej by nie zapłacił. Orzeczono przepadek królików, o których mowa w punkcie 3 wyroku. Z uwagi na sytuację materialną oskarżony jest zwolniony od kosztów tego postępowania, natomiast koszt obrońcy poniesie Skarb Państwa. Mówi sędzia Joanna August-Witczak. Z wyroku zadowoleni są działacze Help Animals w Kaliszu, którzy byli oskarżycielami powymi w tym procesie. Satysfakcjonuje nas, ponieważ tutaj mieliśmy do czynienia ze znęcaniem się ze szczególnym okrucieństwem. Wiadomo, że no idealnie by było, jakby było na 5 lat, ale ponieważ w Polsce wiadomo, jak jest, jeżeli chodzi o bezwzględne pozbawienie wolności, dlatego te 10 miesięcy całkowicie wydaje nam się będzie odpowiednią, adekwatną karą do czynu. To, że ktoś się wychował w danym środowisku, to, że powiedzmy wywodzi się z danego środowiska, to go nie zwalnia całkowicie po prostu z przestrzegania prawa. A tutaj mieliśmy do złamania, jak sąd po prostu uzasadnił złamanie prawa i po prostu to będzie też także na przyszłość. Dużo osób nie wie w dalszym ciągu, jak zajmować się zwierzętami, ale to i tak z niczego nie zwalnia. W dzisiejszej dobie dostępu do internetu, do książek, to naprawdę nie jest powód, żeby po prostu w ten sposób się zajmować zwierzętami. Mówi Izabela Małecka z Help Animals. Wyrok nie jest prawomocny. Dziennikarz nie może podstępem i oszustwem zdobywać informacji do swoich newsów, uznał sąd apelacyjny w Łodzi i skazał dziennikarkę z Kalisza, która 7 lat temu w ten sposób uzyskał materiał o nauczycielce, która miała dziecko z uczniem. Tą sprawą żyła Polska w 2013 roku. Nauczycielka została skazana za swój czyn. Teraz kara dotknie dziennikarkę, bo żeby zdobyć informację, podała się za psychologa, a potem wszystko opisała na łamach jednej z kaliskich gazet. Zgodnie z wyrokiem sądu kobieta musi przeprosić i zapłacić 35 tysięcy złotych. Jesteśmy zadowoleni z rozstrzygnięcia sądu apelacyjnego w Łodzi, który podkreślił, że dziennikarz nie może się posługiwać kłamstwem, podstępem i oszustwem w pozyskiwaniu informacji. To nie była żadna prowokacja dziennikarska. To był czyn wyjątkowo naganny, który nie może zasługiwać na aprobatę. Mówi mecenas Damian Grzeszczyk, reprezentujący przed sądem nauczycielkę. Karę poniesie też wydawca gazety, który artykuł opublikował. Ma zapłacić 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia i przeprosić. Wyrok sądu w Łodzi jest prawomocny. Przysługuje od niego kasacja do Sądu Najwyższego. Biogazownia i elektrociepłownia w Ostrowie. Miasto przymierza się do inwestycji, by zmniejszyć strumień odpadów trafiających na składowisko przy Staroprzygodzkiej i zniwelować nieprzyjemny zapach, na który skarżą się mieszkańcy. Rozpoczęto już prace koncepcyjne, a miasto myśli nad realizacją i finansowaniem pomysłu. Jak mówi Mikołaj Kostka, wiceprezydent Ostrowa, to jeden ze sposobów zmniejszania ilości śmieci trafiających na składowisko, bo śmieci byłyby wtedy paliwem dla biogazowni i elektrociepłowni. Zarówno instalacja, jaką byłaby elektrociepłownia, jak i biogazownia, jest odpowiedzią na te problemy i bolączki w systemie gospodarki odpadami. Czyli nadpodaż odpadów, z którymi nie ma, krótko mówiąc, co zrobić, rosnące koszty składowania tych odpadów, jak i próba zniwelowania czy ograniczenia, co najmniej ograniczenia, uciążliwości związanych ze składowaniem i przetwarzaniem tych odpadów. W skali roku na ostrowskie wysypisko trafia ponad 100 tysięcy ton śmieci. Zgodnie z koncepcją wydajność elektrociepłowni miałaby wynosić 30 tysięcy ton rocznie, a biogazownia zagospodarowywałaby kolejnych 15 tysięcy. Wały przeciwpowodziowe na Prośnie w Kaliszu remontowane. Na dobre trwają prace na odcinku w Zabytkowym Parku Miejskim. Zakończą się w maju. Są niezbędne, bo wały usypano w latach 30. minionego wieku i dziś są już bardzo wyeksploatowane. Prace prowadzone są na odcinku lewostronnego kanału Bernardyńskiego i prawostronnego Prosny. Ściśle pod nadzorem konserwatora zabytków, mówi zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Dagmara Pokorska. Jest to inwestycja polegająca na przebudowie lewostronnego wału przeciwpowodziowego i kanału Bernardyńskiego i prawego wału przeciwpowodziowego głównego koryta Prosny w Parku Miejskim w Kaliszu. Dla mieszkańców Kalisza to bardziej to tak zobrazuje, że zaczynamy roboty wału od mostu przy Tatrze, a w zasadzie kończy się po przeciwnej stronie, czyli cały wał okalający Park miejski jest w tej chwili poddawany przebudowie. Miasto Kalisz otrzymało tutaj od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakaz na wykonanie pracy tutaj przebudowy. Została zlecona dokumentacja projektowa. Wał powstał gdzieś mniej więcej w latach 30. i do dnia dzisiejszego oczywiście były prowadzone bieżące takie prace, bieżące utrzymanie, prace konserwacyjne. Natomiast no, tutaj w trakcie kontroli wykazało, że wymaga on już tutaj konkretnych prac zwiększonych. Została zdjęta część, no, korona wału, zostają nabijane ścianki szczelne. Od strony tutaj akwaparku mają nawet długość 6 metrów, tutaj od strony teatru to są gdzieś około 3,5 metra ścianki nabijane. Zostanie to potem, te ścianki zostaną zasypane, utworzona zostanie wał i na wale, tak jak pierwotnie było, zostanie otworzona nawierzchnia, będzie nowa ścieżka. Również w ramach tego zadania zostaną wymienione latarnie, gdyż pierwotnie no, zakładaliśmy, że one będą istniejące, tylko ewentualnie przestawione, jeżeli takie roboty by tego wymagały. Natomiast no, stan techniczny tych latarń no, też pozostawia dużo do życzenia. Będzie wzdłuż już tej alejki nowe oświetlenie, zgodne z tym, co było zaprojektowane w dokumentacji projektowej na tutaj rewitalizację Parku Miejskiego. Także to jest tak dość duży zakres, może no, asortyment robót nie jest bardzo zróżnicowany, natomiast jest to 1,5 kilometra wału w ramach tutaj tej inwestycji przebudowywane. No, w tej chwili są utrudnienia i można z parku oczywiście korzystać, jednak ta część objęta tutaj przebudową jest wyłączona, są znaki zakazu, no jest to teren budowy, natomiast no, byłam w niedzielę w parku i mieszkańcy Kalisza z parku mogą korzystać, chodzą, spacerują, nie tą główną alejką bocznymi, jest troszeczkę to miejsce okrojone, ale inwestycja ma się zakończyć do maja, także ten sezon już taki wiosenny, letni, będziemy mieli nową, tą główną taką alejkę udostępnioną z nowej nawierzchni. Łącznie przebudową zostanie objęte 1,5 kilometra wałów. Na czas prac ta część parku jest wyłączona z użytkowania. Chodzi o bezpieczeństwo. Inwestycja pochłonie ponad 3 600 000 zł. Płaci Kalisz. Będzie kolejny mural w Kaliszu. Tym razem okazją do jego powstania jest 100-lecie Lasów Państwowych w Poznaniu. Dlatego motywem dzieła będą lasy, ludzie i historia Lasów Państwowych. Właśnie ruszył konkurs na projekt malowidła. Organizuje go miasto Kalisz, które w ten sposób włącza się w ten leśny jubileusz. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce lub za granicą oraz zespoły autorskie. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu i wykonanie muralu, który zostanie zrealizowany przez laureata konkursu na ścianie budynku przy ulicy Majkowskiej 6. Mówi Katarzyna Ciupek z Kalickiego Urzędu Miasta. Projekt wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć w Kancelarii Prezydenta Miasta do 15 marca. Mural ma być gotowy w maju. Szczegóły na stronie kalisz.pl. Bo jedni mają psy, drudzy koty, a seniorzy z Kraszewicy koło Ostrzeszowa opiekują się bocianem. Maciek, bo tak go nazwali, nie odleciał na zimę do ciepłych krajów i zadomowił się na łąkach w okolicy dziennego domu seniora w Kraszewicach. Seniorzy postanowili pomóc mu przetrwać ten trudny okres i dokarmiają Maćka. Ten codziennie rano czeka w pobliżu placówki na śniadanie. Karmiony jest prawdziwymi przysmakami. Dostaje wątróbki albo serca. Jak mówią pensjonariusze, do boćka trzeba podchodzić cicho i spokojnie i nie wolno wykonywać gwałtownych ruchów. Dzienny dom seniora w Kraszewicach nie ma jeszcze nazwy, ale seniorzy są zgodni, że powinien nazywać się podbocianem. I zostajemy w powiecie ostrzeszowskim. Unikat poszukiwany. Muzeum Oświaty w Kuźnicy Grabowskiej koło Ostrzeszowa rozpoczęło poszukiwania elementarza Mariana Falskiego dla szkół wiejskich. Współtworzyli go między innymi Jan Miklaszewski, Stefan Ślązak czy Julian Tuwim. Prócz tej wersji wydano także elementarz dla szkół miejskich, dla żołnierzy i cywilnych analfabetów. Muzeum zachęca do zajrzenia w szafy czy zakamarki strychów. Akcję wspiera także Polski Związek Piłki Nożnej. Obiecuje, że ten, kto znajdzie i dostarczy do muzeum elementarz dla szkół wiejskich, otrzyma bilety na mecz polskiej reprezentacji. A na koniec naszego porannego magazynu trochę słodkości. Dzisiaj tłusty czwartek i królują pączki, faworki i inne słodkości. Skąd taki zwyczaj? Sprawdził dla nas kaliski etnograf Wojciech Zjawiony. Tłusty czwartek w tym roku wypada 28 lutego, jest to święto ruchome, więc w zależności oczywiście od tego dnia, kiedy wypada Wielkanoc, w przyszłym roku na pewno to będzie zupełnie inny dzień. Natomiast tłusty czwartek w religii katolickiej jest ostatnim czwartkiem przed Wielkim Postem, może już kolejny czwartek to już jest ten czas takiego postu, umacniania się przed okresem Wielkanocy, więc bardzo ważnych świąt. Warto też pamiętać, że tłusty czwartek jest, czy może rozpoczyna ostatni tydzień karnawału i w związku z tym jest taki bardzo szczególny. Rzeczywiście w ten dzień tak się mówi, tak się powinno robić, objada się tłustymi potrawami, ale tutaj te tłuste potrawy w naszej kulturze przejawiają się w postaci jakichś pączków, faworków, racusków, takich to potraw. Natomiast to, co jest istotne, to, co jest ciekawe, to genezy samego dnia tłustego czwartku należy szukać głęboko w przeszłości i to w przeszłości nie gdzieś jakiejś pozaeuropejskiej, tylko właśnie naszej europejskiej, a mianowicie w starożytnym Rzymie, gdzie rzeczywiście w tym okresie wczesnowiosennym, czyli no, generalnie to było koniec lutego, początek marca, odbywał się taki dzień, który nazywał się Tłusty Dzień. I po prostu w tym dniu spożywano tłuste potrawy. Mogła to być słonina, tłuste mięso. W każdym razie rzeczywiście należało pożywiać się bardzo, bardzo tłusto. Dopiero w okresie wczesnego średniowiecza zaczynano spożywać coś w rodzaju pączków, ale warto pamiętać, że to nie był taki pączek, którego my teraz znamy. Był to pączek robiony z ciasta chlebowego. Pączek, który my dzisiaj znamy, pojawił się w Polsce około XVI wieku i to też nie do końca był taki pączek, który miał w sobie na przykład drzem, czy budyń, czy jakąś inną substancję, tylko miał w sobie jakiegoś orzeszka, jakiegoś migdała i ten, kto spożywał pączki i natrafił na takiego orzeszka, na coś takiego słodkiego w pączku, miał mieć gwarantowane szczęście i dobrobyt w całym nadchodzącym kolejnym roku. Te pączki, które my znamy teraz, to pojawiło się już dopiero w latach 80., w latach 90. Rzeczywiście to święto zostało rozsławione, natomiast jeszcze tak stosunkowo niedawno, bo i przed wojną, i trochę po wojnie, czyli tak mniej więcej do lat 70., do lat może nawet 80. w niektórych regionach Polski, spożywano pączki właśnie z jakąś odrobiną tłustego mięsa albo na przykład słoniny. Dlaczego jeszcze ten dzień nazywał się Tłusty Czwartek? No rzeczywiście wierzono, że w Tłusty Czwartek, czyli generalnie już pod koniec lutego zaczyna kończyć się zima, zaczyna się rodzić wiosna i należy tą wiosnę właśnie przywitać czymś obfitym, czyli tak jakby dać znać przyrodzie, pokazać jej, że my spożywamy coś obfitego, więc oczekujemy od niej również obfitych plonów, obfitego odradzania się, obfitego ciepła, obfitego odrodzania się i wznowienia właśnie życia. Spotkałem się również z takim zapisem, że podobno spożywało się tłuste potrawy, ponieważ ludzie już fizycznie odczuwali, że zima dobiega końca, że niedługo będzie można oczekiwać pierwszych jakichś plonów, pierwszych zasiewów i dlatego już nie trzeba tych jakby oszczędzać tego pożywienia i można spożywać właśnie te mięsa, które gdzieś tam się suszyły w spiżarni i w związku z tym po prostu tak intensywnie to mięso spożywano i spożywano tłuste potrawy, które my dzisiaj w ten sposób te potrawy są symbolizowane przez pączki, które spożywamy. Pamiętać trzeba, że trzeba gdzieś chociaż innego pączka, żeby dać sobie możliwość szczęścia, zdrowia i obfitości w nadchodzącym roku. Dlatego w Tłusty Czwartek dieta idzie w odstawkę. Co najmniej jednego pączka każdy zjeść powinien. SK Ostrów Kalisz. A ja zapraszam już na codzienny poranny magazyn reporterów Radia SK Ostrów Kalisz. Zaczynamy. Projekt już jest. Za 3 lata ma być gotowa nowa prokuratura rejonowa w Ostrowie. O jej budowie mówi się od lat i od lat brakuje na to pieniędzy. Jednak teraz zgodnie z założeniami w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości na najbliższe 3 lata pieniądze będą w latach 2021 i 2022. I wtedy powstanie 4-kondygnacyjny nowoczesny budynek, mówi Paweł Szymanowski, prokurator okręgowy w Ostrowie. Działka jest przygotowana do budowy zgodnie z założeniami budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości na 3 lata, czyli ten rok, następny i następny. Pieniądze na budowę prokuratury rejonowej w Ostrowie będą przekazane nam w przyszłym roku. W budżecie są te 2 lata wymienione jako lata budowy. 22. Projekt macie? Projekt mamy. I myślę, że w ciągu 2 lat chyba wybudujemy, jeżeli się uda. Zgodnie z wszystkimi wymogami, które w tej chwili są stawiane przed tego typu budynkami urzędowymi. Wszystkie pomieszczenia, które są wymagane, są w projekcie łącznie z kancelarią tajną, z magazynem broni nawet. Wszystkie możliwe pomieszczenia, które są 4 kondygnacje. Takie są założenia tego budżetu. Dostałem projekt budżetu ministerstwa na 3 lata, więc te pieniądze są w tym budżecie. Nie było w tym roku, ale to jest z uwagi na to, że myślę, że prokuratura krajowa ma inne wydatki w tej chwili związane z własną siedzibą. Dlatego te pieniądze zostały przesunięte o jeden rok. A obecnie 13 prokuratorów rejonowych pracuje w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie. Zajmuje część jednego piętra. Nowa siedziba ma kosztować około 20 milionów złotych. To był dobry rok dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. W minionym 2019 udało się wykonać ponad 53 tysiące pobrań. Zebrano ponad 19 tysięcy litrów krwi. Można mówić o sukcesie, cieszy się Krzysztof Korzeniowski, dyrektor Regionalnego Centrum w Kaliszu. Ja myślę, że bardzo pozytywnie możemy ten miniony rok ocenić. Już na początku roku założyliśmy sobie takie zadanie, że przekroczymy 50 tysięcy donacji w ciągu tego roku. No i rzeczywiście udało się to zrealizować i generalnie wykonaliśmy 53 195 donacji, co uważam, no, rzeczywiście, że to jest sukces. Na te donacje to składa się zarówno krew pełna, jak i pobór osocza, płytek krwi, czyli jest to kompleksowo wszystko. Natomiast samej krwi pełnej pobraliśmy 43 132 jednostki w 2019 roku. Było ponad 400-425 ekip takich wyjazdowych akcji w terenie zorganizowaliśmy. Dużym osiągnięciem przełożyło się też na ten wynik. Ponad 50 tysięcy donacji w ciągu roku. A krew oddawać mogą osoby pełnoletnie, które są zdrowe i ważą co najmniej 50 kg. Mniejsza kwota, ale dla większej liczby uczniów i tylko raz w roku. Ostrów zmienia zasady przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów. Już od tego roku będzie tylko jedna gala. W październiku, a uczeń dostanie 400 zł. Dotąd było to 600 albo 700, ale będzie też 1200 zł dla tych, którzy nie tylko świetnie się uczą, ale też mają inne talenty i sukcesy, mówi Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa. Jak zwykle pojęcie sprawiedliwości jest rzeczą względną, ale taka też była intencja zmian w regulaminie przyznawania stypendiów imienia świętego Jana Pawła II miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Było rzeczą dyskusyjną to przede wszystkim, że od jakiegoś czasu, od kilku lat była spora grupa uczniów, która mimo spełnienia wymogów regulaminowych określonych właśnie w regulaminie takiego stypendium w tym wymiarze finansowym nie otrzymywała. Było to spowodowane tym, że z roku na rok rosła liczba uczniów, którzy spełniali te wymagania. To z jednej strony oczywiście nas bardzo cieszyło, no bo to świadczy o tym, że mamy bardzo zdolnych młodych ludzi w Ostrowie Wielkopolskim, no ale też dostrzegaliśmy pewne zagrożenia tego zjawiska. Natomiast rzeczywiście te zmiany powodują to, że przynajmniej na ten moment, no bo nie wiem, jak sytuacja będzie wyglądała w przyszłości, ten program i sam regulamin też może w każdym momencie ulec ewaluacji. Natomiast zmiana zasadnicza polega na tym, że stypendium przyznawane jest raz do roku, nie tak jak to było wcześniej, dwa razy do roku. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do 30 czerwca każdego roku, czyli mówiąc obrazowo tuż po zakończeniu roku szkolnego. No i one są przyznawane w dwóch wysokościach, w kwocie 400 zł, jeżeli uczeń osiągnął średnią ocenę minimum 5,60 dla uczniów szkół podstawowych w klasach 4-6 i minimum 5,40 dla uczniów szkół podstawowych w klasach 7-8. Ale istnieje też druga forma stypendium, to jest 1200 zł, przyznawane uczniom tym, którzy spełnili to pierwsze kryterium, bo przypomnijmy o tym, że jest to przede wszystkim stypendium naukowe, ale oprócz tego zostali laureatami bądź finalistami przedmiotowych konkursów ogólnopolskich, zajęli miejsca na tak zwanym pudle w zawodach sportowych o szczeblu wojewódzkim lub międzywojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, bo takie też się w roku ubiegłym chociażby zdarzyły, lub zdobyły nagrodę za osiągnięcia artystyczne, także o takim charakterze. Jeszcze raz powtórzę, punktem wyjścia jest jednak ta średnia, no bo do nagradzania tych zdolnych uczniów w innych dziedzinach i młodych ludzi naszego miasta mamy też inne narzędzia i inne formy, natomiast z racji tego, że jest to stypendium naukowe, najpierw dobry uczeń, a później jeszcze te dodatkowe osiągnięcia jego i uzdolnienia są premiowane dodatkowo. Przy tej okazji warto powiedzieć o tym, że dyrektorami wszystkich miejskich szkół, ale także tych niesamorządowych podjęliśmy taką dyskusję o tym, żeby w pierwszej kolejności te wewnątrzszkolne systemy oceniania ujednolicić. Tak? Absolutnie miałem świadomość tego i Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego miał świadomość tego, że te progi są bardzo różne, że czwórka czy piątka w jednej szkole nie jest równa piątce i czwórce w drugiej szkole. Pewnie nie do końca tak globalnie i w całości uda się nad tym zapanować, ale takie dyspozycje do dyrektorów szkół i prośby zostały skierowane i one zostały już w dużej części uwzględnione, także myślę, że ta sytuacja też zostanie opanowana. No jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, na który chciałbym zwrócić uwagę, który jest ważny w tym wszystkim, mam wrażenie, chociaż kwota zmniejszenia tego stypendium do jednorazowej kwoty 400 zł była dyskutowana gdzieś tam w przestrzeni publicznej, no ale pamiętajmy też o tym, że ta gratyfikacja dotyczy ludzi bardzo młodych. To, że ten przyrost tych uczniów z roku na rok był dosyć znaczący, było też spowodowane takim, i od tego też szedłem, zjawiskiem negatywnym, czyli takiego wyścigu za wszelką cenę różnymi sposobami po to, żeby tą średnią uzyskać. Szkoła podstawowa nie jest miejscem do tego, żeby się ścigać. Oczywiście cieszymy się z osiągnięć wszystkich naszych uczniów, ale myślę, że to też jest taki ważny sygnał dla rodziców. Na to ściganie we współczesnym świecie jeszcze niestety przychodzi czas, także szkoła ma być przede wszystkim przyjaznym miejscem. To stypendium jest bardzo dobrą formą dostrzegania tych naszych ostrowskich orłów, ale musi się to odbywać rozumnie i spokojnie. A miasto w tym roku na stypendia imienia Jana Pawła II przygotowało w sumie 450 tysięcy złotych. Jest jedyną taką w Polsce i została wybita w Mennicy pod Kaliszem na początku XIII wieku. Unikatowa moneta z rysunkiem kroczącego anioła z krzyżem na piersi trafiła do muzeum w Warszawie. Co ciekawe, dotąd była znana jedynie z rycin. Wszystko wskazuje na to, że jest to moneta Henryka Brodatego, który w roku 1206 był księciem kaliskim, mówi archeolog Adam Kędzierski z Polskiej Akademii Nauk, oddział w Kaliszu. Moneta znana była tylko z przerysów dosyć nieudolnych. Publikował ją pan Edmund Kopicki w swoim Skorowicu. Wtedy była uważana za monetę Władysława Odonica. I właśnie dokładnie ta moneta, która była przedstawiona w formie rysunków w Skorowicu, pojawiła się ostatnio na aukcji w Warszawie. Moneta jest w ogóle prześliczna. Przedstawia kroczącego anioła z krzyżem na piersiach. O toku ma napis Dux Henricus, czyli książę Henryk. I okazuje się, że nie jest to moneta Władysława Odonica, tylko zapewne Henryka Brodatego, który w roku 1206 był księciem kaliskim. To w ogóle była ciekawa historia, bo Władysław Laskonogi, który władał wtedy Wielkopolską, postanowił zamienić ziemię kaliską na ziemię lubuską. Henryk Brodaty zgodził się na ten ruch i przez 2 lata książę Śląski był księciem kaliskim. Dux Henricus, ten napis w otoku świadczy o tym, że moneta jest Henryka, z tym, że nie była wybijana gdzieś tam na Śląsku, we Wrocławiu, tylko prawdopodobnie w Kaliszu, o czym świadczy styl wykonania tej monety. Bardzo ten unikatowy egzemplarz przypomina monety wybijane w Mennicy Kaliskiej przez Mieszka III Starego i jego syna Mieszka Kaliskiego. Bardzo podobny styl, więc te wszystkie dane wskazują na to, że mamy do czynienia z monetą z kaliskiej Mennicy. Bardzo fajnie, że moneta trafiła do zbiorów państwowych. Zamek Królewski nabył tą monetę i miejmy nadzieję, że niedługo nie tylko kaliszanie będą ją mogli oglądać na wystawie stałej w Warszawie. To znaczy jest to jeden jedyny egzemplarz. Moneta znana tylko była z dosyć kiepskiego rysunku i dokładnie ten egzemplarz wypłynął na ostatniej aukcji w Warszawie. Więc tylko jeden egzemplarz, no i jest to jedna z najrzadszych polskich monet i myślę, że jest to bardzo ciekawa rzecz i dla naukowców, i dla kaliszan. W przypadku monet, które się pojawiają na aukcjach, no to w większości pewnie są to jakieś okazy ze starych kolekcji, tak jak w przypadku właśnie tej monety Henryka Brodatego z kroczącym aniołem. Jest to być może fragment jakiegoś skarbu, który został przed laty odkryty, bo w świetle dzisiejszych przepisów wszystkie zabytki, które są w ziemi, czyli monety, czy nie wiem, inne jakieś zabytki archeologiczne, należą do państwa, do skarbu państwa, więc w przypadku odkrycia właśnie takich artefaktów znalazca powinien z tymi monetami zgłosić się do konserwatora czy do najbliższego muzeum. A moneta jest dobrze zachowana i będzie pokazywana na Zamku Królewskim w Warszawie. Morderstwo w szybie windy. Spokojnie, to nie kolejny kryminalny dramat, ale wystawa w Galerii PIK w Centrum Kultury w Ostrowie to drzeworyty niemieckiego artysty Stefana Timena. Ich tematem są zapiski Bertolda Brechta i Waltera Benjamina zatytułowane właśnie Morderstwo w szybie windy. Na widzów czeka niespodzianka, mówi Maria Szelon, dyrektor Centrum Kultury w Ostrowie. Morderstwo w szybie windy to tytuł najnowszej wystawy w Galerii PIK Ostrowskiego Centrum Kultury. Jest to wystawa autorstwa Stefana Timena, niemieckiego grafika, ale grafika z zamiłowania, bo głównie jest dramaturgiem, pisze prozę, a z wykształcenia jest archeologiem. W zasadzie droga zawodowa znaczyła go trochę w innym kierunku, ale to on jest zafiksowany na punkcie teatru i bardzo interesowały go historie początku XX wieku, kiedy to Benjamin Walter i Brecht spotkali się razem i spisali pewną historię, która na dobrą sprawę nigdy nie została publikowana. A on dotarł do zapisków, które były wolno gdzieś złożone i postanowił je ubrać formę plastyczną. A to, co jest akurat charakterystyczne dla tejże wystawy, to to, że nie jest to zwykła grafika, zwykły rysunek, a są to właśnie drzeworyty z tekstami zarówno Brechta, jak i Benjamina, ukłon w stronę polskiego odbiorcy, tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski, tak żeby każdy nie tylko ten kontekst plastyczny i wizualny mógł znaleźć, ale również ten kontekst literacki. Ciekawostką jest taki fakt, że opowieść ta nie ma końca. Brakuje niejako trzech plansz, ale to jest efekt zamierzony, ponieważ ten koniec nigdy na dobrą sprawę nie został spisany. On się może wydarzyć w jakikolwiek sposób, taki jaki sobie sam odbiorca spróbuje zaplanować. Drugą rzeczą tej wystawy i taką oryginalną, dedykowaną właśnie dla nas, dla Ostrowian, jest okoliczność pojawienia się grafik inspirowanych samym Komedą. Ponieważ jesienią przyjechał do nas Stefan na rozmowę o tejże wystawie i bardzo go zaciekawił fakt istnienia w ogóle samego Komedy tutaj. Zaczął drążyć temat, kim był sam Komeda, że był muzykiem jazzowym, czyli muzyką bliską sercu samemu autorowi tej wystawy. I stało się to na tyle dużym bodźcem, że powstało kilka właśnie drzeworytniczych prac do tej ekspozycji. Ale umówmy się, Morderstwo w szybie windy to nie jest tytuł wystawy. To nie brzmi jak tytuł wystawy, może tak. Owszem, ale jest to też tytuł, który bardziej ma brzmieć literacko. Ale to wszystko właśnie przez to, że sam autor, tak jak powiedziałam, teatr jest bliski jemu, jego sercu. Więc ten teatr niejako wywarł piętno w formułowaniu właśnie tytułu do ekspozycji, do wystawy. I jakich plansz jest? Samych plansz jest 20 i podobna ilość jest również tych pojedynczych, które tworzą jakby inną historię, już mniej są. Tych plansz, o których mówiłam na samym początku, to jest jakby pierwsza część i stanowi ona część komiksową. Natomiast tamte każda może istnieć osobno, odrębnie, niezależnie. A to, co je łączy, jest mianownikiem, to wspólna technika, czyli drzeworyt. Technika graficzna bardzo, można powiedzieć, ostra. Mocne są cięcia, zdecydowane ruchy, ale taka bardzo charakterystyczna jednak mimo wszystko dla sztuki graficznej z Niemiec. Wystawa zabiera nas w pewną historię, której koniec musimy sobie samemu napisać. Tak, zdecydowanie. Właśnie o to idzie. Kiedy przychodzi ktoś i studiuje sam komiks, samą historię, niejako jest już powodowany, żeby stał się autorem końcowych plansz, których nie ma. On musi stać się tym wolnym twórcą, ale już w takim bardziej wirtualnym brzmieniu. Wszystkie drzeworyty w Ostrowskiej Galerii PIK oglądać możecie do 26 marca. SK Music News. Brit Awards rozdane, Dua Lipa szykuje się do wydania nowego krążka, Dawid Podsiadło jest w trasie, a z kolei Kings of Leon prawdopodobnie wydadzą nową płytę. Skąd to wiemy? No to wiedzą fani, bo bardzo dokładnie przyjrzeli się ich kanałom. w mediach społecznościowych. A fani, jak wiadomo, wiedzą wszystko pierwsi i najlepiej. Więc my sprawdzimy, czy mają rację. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. SK Music. Music News. Nie wiem, czy śledzicie jego konto, a na przykład na Instagramie, ale oglądając jego stories, można mu fanów zazdrościć. No i tego, jaki ma z nimi kontakt. Mowa o Dawidzie Kwiatkowskim, który jest teraz w trasie koncertowej 13 Tour. Koncerty cieszą się naprawdę sporą popularnością, bo to jest niezły show, ale Dawid nie tylko koncertuje. Zabiera swoich fanów także na specjalne muzyczne kampy, podczas których, no właśnie, ci młodzi artyści mają szansę poznać swojego idola, popracować z nim, no i nieco bliżej przyjrzeć się temu, jak wygląda jego codzienność. Zresztą Dawid znany jest z tego bardzo dobrego kontaktu ze swoimi fanami i z tego, że chce im przekazać coś więcej niż tylko jego muzyka. I o tym właśnie opowiedział podczas wizyty w Radiu SK. SK Music. Music News. Dzisiaj u nas w studiu, no, pan, którego ja w ogóle nie muszę przedstawiać, bo wy już na pewno kupiliście bilety na jego trasę koncertową. Wykupiliście też ze sklepów jego płytę 13 grzechów niczyich i czekacie na kolejne spotkanie. Dawid Kwiatkowski, dzień witam dobry. Witam wszystkich, dzień dobry. No, mam wrażenie, że ty jesteś taką osobą, której fanów może pozazdrościć wielu artystów. Jak ja obserwuję twój Instagram, to sama jestem zazdrosna, że masz taką relację ze swoimi fanami podczas kampów, spotkań, wyjazdów wspólnych. No tak, jest to na pewno niesamowita relacja i obserwuję sobie takich innych artystów, bo to w sumie każdy utrzymuje relację z fanami taką, jaką chce i na ile jego osobowość mu pozwala. Niektórzy wolą być bardziej zamknięci, jednak tylko muzyką łączyć się z fanami, a niektórzy, tak jak ja, prócz tej muzycznej relacji, lubię też ich poznawać, bo potem mi to pomaga w tworzeniu tych płyt i w tworzeniu tej muzyki i wiem, czego oni potrzebują i jakich dźwięków od świata oczekują. I wtedy ta moja muzyka jakoś lepiej do nich dochodzi. A i faktycznie ta relacja jest niesamowita. A ty czujesz trochę odpowiedzialność, bo część twoich fanów rosło razem z tobą. Tak. Tak jest. I wyrosło na dobrych ludzi. No właśnie. I też mam takie wrażenie, że ty jesteś takim artystą, który bardzo dba o to, jakie informacje, jaką wiedzę, jakie wartości przekazuje swoim fanom, bo część artystów, mam wrażenie, nie zdaje sobie z tego sprawy, jaki może mieć wpływ. Tak. Ja muszę uważać. Ja czuję cały czas na barach taki... no taką właśnie odpowiedzialność za swoje słowa, bo wiem, że ludzie biorą ze mnie przykład, tak sobie wybrali, więc i kiedy ja powiem coś złego albo będę miał jakieś dziwne spojrzenie na świat w pewnych sprawach, no to ludzie mogą to łyknąć i iść z tym dalej, więc nawet jeśli coś mi nie pasuje i mam jakieś inne poglądy niż reszta świata, to raczej zatrzymuję to dla siebie i dla swoich znajomych. Uważam na to, co mówię. I tak jak powiedziałaś, ci fani, oni wszyscy dorastali razem ze mną, ale teraz pojawiła się dzięki The Voice Kids taka grupa bardzo młodych odbiorców, więc to już w ogóle muszę być na baczności i uważać na to, co Kwiatkowski mówi. To też może być sporym wyzwaniem, takie obracanie się i docieranie do nieco różnych grup odbiorców, bo ty jesteś artystą, którego słucham ja, a już jestem od ciebie starsza, słuchają ludzie w twoim wieku, słuchają ludzie też młodsi, tak jak powiedziałeś, słucha też to pokolenie, które no dopiero zaczyna gdzieś swoją muzyczną przygodę, tak, taką bardziej świadomą. No właśnie, jak to wszystko teraz połączyć, bo chciałoby się śpiewać dla wszystkich, a jednak... Zastanawialiśmy się ze wszystkimi, jak to teraz wszystko połączyć, jak śpiewać dla ciebie, dla tych starszych fanów i jak śpiewać dla tych młodszych. I stwierdziliśmy, że skoro ci ludzie, którzy zaczynają dopiero swoją muzyczną drogę i zaczynają słuchać takiej muzyki popularnej, to może niech zaczną słuchać już takiej bardzo dojrzałej i już nie zamierzam się cofać, żeby trafić do tej młodszej publiczności. Ja myślę, że ja też już mam 23 lata i chciałbym jednak móc być sobą na tej scenie, a nie po prostu robić muzykę pod target konkretny, żeby gdzieś tam tych koncertów było więcej dla tych młodych. Jeśli młodzi, ci najmłodsi przychodzą, bardzo się cieszę. Niemniej jednak na trasie klubowej, która będzie dość mocną trasą, zobaczymy, jak sobie poradzą ci młodzi. Ja nie mówię, że będę będę szalał na tej scenie ze słowami i tak dalej, ale muzycznie będzie dość rokowo. Zwłaszcza, że myślę, że jakby wiarygodność u artysty jest kluczem, nawet nie do sukcesu, tylko po prostu kluczem do tego, żeby być, bo wielu jest artystów bardzo komercyjnych, którzy przetrwają jeden sezon, góra dwa i ich no nie tak. Ma. Ty jesteś. Jesteś, dokładnie. Dlatego, że no to się dzieje dlatego, że nie potrafią zawalczyć o swoje i ja nawet kiedy wiem, kiedy management mi odradza coś, kiedy wytwórnia mi coś odradza, jeśli ja wierzę w piosenkę, to ja po prostu z nią idę i albo się uda, albo nie. Ludzie nie są głupi, zwłaszcza ci i naprawdę mój target, czyli nastolatkowie i 18+, gdzieś tam haczące, to są naprawdę cwaniaczki. Oni każde kłamstwo i każdą sponsorowaną reklamę by wyłapali, taką bardzo sztuczną. Mówię tutaj, po prostu podałem przykład. Więc jak najbardziej trzeba być sobą, bo inaczej, tak jak mówisz, sezon 2 i nic się nie ma. Zwłaszcza, że tak sobie myślę, nie mam takich doświadczeń, jakie masz ty, ale że chyba jednak fajnie jest mieć grupę fanów, być może nawet i mniejszą, ale taka, która będzie z tobą zawsze. I może falami ludzi, którzy dochodzą, bo na fali jakiejś piosenki, którą tak. gdzieś usłyszeli, żeby była jednak taka baza, która będzie z tobą i dla której tak. warto pisać o tej prawdzie, o której tak. powiedziałeś. Tak, tak. Ja myślę, że mam taką grupę fanów w całej Polsce. Dochodzą nowi fani, ale naprawdę jest taka grupa zamknięta na Facebooku, gdzie jest około... nie wiem, kilkanaście tysięcy osób. Nie, to mała, to rzeczywiście bardzo mała jest ta grupa. Kilkanaście tysięcy osób, które są ze mną od samego początku, kiedy jeszcze nie wypuściłem żadnego singla, tylko blogowałem. I to jest niesamowite, no bo byliśmy wtedy naprawdę w podstawówkach wszyscy, kiedy zaczynałem blogować, a teraz ludzie są na studiach, są w pracy, to jest naprawdę niesamowite. Ja już dorosły, chociaż jakby do przegadania temat, ale niesamowite. Niesamowite jest to, że mogłem oglądać całą drogę dojrzewania tych ludzi, a i oni jeszcze ze mną zostali. To jest fajne, naprawdę. Płyta, w którą teraz ruszasz w trasę, czyli 13 grzechów niczyich, to jest płyta, nad którą długo pracowałeś, z tego co wiem, 2 lata. Tak, ponad nawet, 2,5. Tak, ale to wynika z tego, że pierwszy raz nie miałem deadline, nie miałem terminu, do którego musiałem się wyrobić, więc nie to, że się obijałem, po prostu miałem naprawdę bardzo dużo piosenek i tak naprawdę pierwszy raz w życiu było tak, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury, bo musi być te minimum 12. Się nie zgadzał czas. Tak, tak, zawsze był taki minimum 12 utworów. Pierwszy raz w życiu było tak, że tych utworów było za dużo i była selekcja, które zostały, które są najlepsze. Było bardzo ciężko, bo lubiłem te wszystkie numery, które napisałem. Niemniej jednak wybraliśmy. Ale ja myślę, że moi fani wcześniej dostawali płytę co rok i ja tak naprawdę kończyłem promocję pierwszej i ja już od razu siadałem do pisania drugiej. Ale myślę, że ta płyta przez to, że była tworzona przez 2,5 roku, jest naprawdę taką płytą, którą kocham z całego serca i tak nie mam do niej żadnych zarzutów. Bardziej zapytałam o to w kontekście tej odległości czasowej, że 2 lata to był długi dużo, czas, dużo. Że się bardzo wiele rzeczy potrafiło zmienić, nawet się powinien przewrócić totalnie światopogląd. Tak. Były takie możliwości. Tak, tak. 2 lata w wieku... No ja zacząłem pisać te płyty w wieku już pod koniec, kiedy miałem 20 lat i skończyłem, jak miałem 23. Więc faktycznie no, ten wiek i zmiany w światopoglądzie i w wyglądzie nawet samym są duże. Dlatego pewnie powstała ta selekcja piosenek, bo niektóre piosenki, które pisałem jak miałem 20 lat już nie przypadły mi do gustu w tym roku. I to było tak, że chyba komuś oddam, komuś sprzedam tę piosenkę. Więc tak, bardzo dużo się zmieniło i te piosenki też nie mogą za długo czekać, tak myślę, bo potem już ich nie lubisz. A ktoś inny, kto będzie je słuchał, może ją bardzo polubić, więc nie można myśleć egoistycznie, trzeba wypuszczać te piosenki No i tak, ale myślę, że powtórzę ten zabieg, że też będzie tyle trzeba czekać. To znaczy, że już teraz zaczynasz na swój dyktafon albo w swoim notatniku pisać? Ja już mam trzy gotowe piosenki na nowy album. Ja nie potrafię się zatrzymać, ale ja po prostu obracam się w środowisku tak muzycznym, że mój serdeczny przyjaciel Bartek, my nie potrafimy się spotkać i nie gadać o muzie i nie pisać. Więc mamy zawsze ze sobą piano, mamy gitarę i piszemy. I potem mamy wspaniałego producenta Konrada, któremu wysyłamy do Stanów to. I gdzieś tam on próbuje w Polskę się wczuć i w polskie rytmy. Więc tak, już są trzy piosenki, już mnie tak korci, żeby je wypuścić. Coś się okaże. Widziałam kilka nagrań z twoich kampów. W życiu właściwie uczestnicy czasami nie pozwalają tobie śpiewać, bo oni śpiewają twoje piosenki. Tak, co się zdarza też na koncertach? Na koncertach to jest akurat bardzo wygodne, dlatego że jeśli ja zapomnę tekstu, to wystarczy, że ja po prostu wyciągnę mikrofon do publiczności. Nie mam problemu, żeby mi ten tekst moi fani szybko przypomnieli. Często się to zdarza, ja nie zacznę śpiewać, moi muzycy podadzą jakieś pierwsze akordy i oni już zaczynają po prostu, ja tak, no dobra, odwracam mikrofon, śpiewajcie, ale to jest bardzo miłe, to jest, myślę, że dla artysty, jeśli widzisz przed sobą, będąc na scenie, ludzi, którzy mają na ustach te teksty, które właśnie piszesz w nocy, czy gdzieś tam w podróżach, w pociągach, w busach, no to jest takie coś, kurczę stary, dałeś radę, no, nauczyłeś ludzi tych tekstów i oni chcą, oni mają je w pamięci i tak szybko chyba się ich nie pozbędą, więc to jest jakbym dostał taką nagrodę jakąś. SK Music. Music News. The Weeknd zdradził szczegóły swojego nowego albumu. Artysta powiedział, że następca krążka Starboy ukaże się dokładnie 20 marca. Nowy album nosi tytuł After Hours i tak też nazywa się kolejny singiel, który to wydawnictwo promuje. Można też zobaczyć w sieci okładkę do nowego albumu. No i wiemy już, że te dwa single, które bardzo dobrze znam od The Weeknda, które okazały się jesienią, czyli Blinding i Heartless, znajdą się oczywiście na płycie After Hours. SK Music. News. Justin Bieber czeka z kolei na sukces, a chodzi o jego krążek Changes, który ukazał się w walentynki. Pojawiły się już pierwsze przewidywania dotyczące sprzedaży albumu. Changes ma sprzedać się w liczbie 270, a nawet 320 tysięcy egzemplarzy. Tym samym przewiduje się, że album znajdzie się na szczycie listy Billboard 200. Chociaż jest to wielki sukces, to i tak krążek plasuje się daleko ze swoim poprzednikiem Purpose, który sprzedał się w liczbie prawie 650 tysięcy egzemplarzy już w pierwszym tygodniu. Oczywiście na te oficjalne dane musimy jeszcze trochę poczekać, podobnie jak na szczegóły dotyczące trasy koncertowej promującej nowy album Biebera. Justin i tak ma już powody do dumy, choćby ze względu na wyniki i pozycje singli na listach przebojów. Nowy album promują utwór Yami, który stał się już hitem, i kolaborację artysty z raperem Quavo Intentions. Na płycie słychać także Travisa Scotta i Post Malone i właściwie większość z tych kawałków cieszy się dużą popularnością wśród fanów Justina Biebera. SK Music. Music News. A my wiemy także, do kogo powędrowały najważniejsze nagrody muzyczne brytyjskiej branży. Chodzi oczywiście o Brit Awards, które wręczono w Londynie i pewne przewidywania się tutaj sprawdziły. Najlepszym nowym artystą został Louis Capaldi, którego doskonale znacie z naszej anteny. Stormzy odebrał statuetkę dla najlepszego męskiego artysty, a Tyler, the Creator, został uznany najlepszym międzynarodowym twórcą. Najlepszym zespołem została grupa Fools, najlepszą międzynarodową artystką ogłoszono a jakże Billie Eilish, która ma na swoim koncie ostatnio mnóstwo sukcesów, a tytuł najlepszej solowej artystki trafił do Mabel. Z kolei za wschodzącą gwiazdę uznano została Celeste. To także właśnie występ tej pani wzbudził zachwyt, kiedy to młoda artystka zaśpiewała podczas ceremonii swój hit Strange, który doczekał się już ponad miliona wyświetleń na YouTubie. No i nie zabrakło oczywiście gwiazd na scenie, bo podczas gali wystąpiła Billie Eilish, która po raz pierwszy na żywo zaśpiewała swój kawałek do filmu o Jamesie Bondzie No Time to Die i to także wywołało ogromne emocje, bo brzmiało to naprawdę pięknie. W nieco balladowym klimacie usłyszeliśmy także Harry'ego Stajechta, no i nagrodzonego Louisa Capaldiego. SK Music. A tymczasem Kings of Leon nagrywają nową płytę. Grupa zmieniła wygląd swoich wszystkich oficjalnych kont w social mediach, jak zazwyczaj robi to przed ogłoszeniami nowych albumów. Fani są więc przekonani, że muzycy pracują nad nowymi kawałkami. Od wydania ich ostatniego albumu minęły już ponad 3 lata. Jeśli zespół wyda nowy materiał w tym roku, to jest spora szansa, że nowe hity usłyszycie na ich koncercie w Polsce. Kings of Leon zagrają 24 czerwca na stadionie we Wrocławiu. SK Music. Music News. Dua Lipa bardzo prężnie przygotowuje się do premiery swojego nowego krążka i trasy koncertowej. Płyta Future Nostalgia ukaże się dokładnie 3 kwietnia, a już teraz możemy słuchać nowego singla Physical, który znacie oczywiście z anteny Radia SK. Physical zdobywa coraz większą popularność, bo klip ma już ponad 26 milionów odsłon na YouTubie. No i też ten numer znajdziecie w propozycjach dla podwójnej gorącej dwudziestki. Można głosować jak zwykle na sk.pl. SK Music News. SK Music News. Dużo dobrego dzieje się w muzyce. Po pierwsze, Kuebo Nafide ogłosił trasę koncertową. Jak już mówił, to nie będą jednak koncerty, a bardziej muzyczne doświadczenia. Niemniej jednak będzie ich 7. Sprzedaż biletów startuje niebawem, więc wszyscy chętni powinni się już szykować. SK Music News. Powiemy też o święcie narodowym, jakie przypada w tym tygodniu na Barbadosie. Nie, wcale nie ma związku z Tłustym Czwartkiem, a raczej z jedną piękną barbadoską, której kariera rozpoczęła się od parasolki. SK Music News. A, no i pamiętajcie, że jeszcze ciągle mamy dla Was zaproszenia na koncert Malumy. Ta gwiazda już pod koniec lutego wystąpi w Krakowie w Polsce. No i warto o te bilety powalczyć. SK Music News. Będzie też nieco smutniejszych informacji, bo Lana Del Rey odwołuje swoje występy z trasy koncertowej europejskiej części swojego tournée. Wszystko to przez chorobę, która pokrzyżowała jej plany. No i lekarz zabronił jej występować, uwaga, przez cały miesiąc. Na pewno wiemy, że koncerty zostaną odwołane w przyszłym tygodniu, a co będzie dalej, no to tak naprawdę dopiero czas pokaże. SK Music News. No i wiemy także coraz więcej o tym, co się dzieje u Cleo. Niebawem ma pojawić się akustyczna wersja jej wielkiego hitu Dom, który doskonale znacie także z anteny Radia SK, ale to nie wszystko, co Cleo w tym roku przygotowała dla swoich fanów. Ona naprawdę nie odpoczywa. Nie wiem, kiedy śpi, kiedy je. Wiem za to, że naprawdę bardzo dużo pracuje, bo w tym roku postawiła sobie za cel dokonanie praktycznie niemożliwego. Nie wiem, czy którykolwiek z artystów już tego dokonał. Jeśli nie, to ona będzie pierwsza, bo w tym roku Cleo ma zamiar wydać nie jedną, a aż 2 płyty. I to tak naprawdę w tym samym czasie. Za chwilę więcej o tym. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. SK Music. Music News. A słyszeliście już nowy singiel Honorady Skarbek? Wokalistka zaprezentowała utwór pod tytułem Związek X i jak pochwaliła się w sieci, ten doczekał się już ponad 100 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Kawałek opowiada o uzależnieniu od obecności drugiej osoby. Druga osoba tu też jest, no bo Honorata nagrała ten kawałek z raperem o pseudonimie Cooks. To nowość, ale teraz razem z Honoratą my wrócimy do jej początków, bo o jej pierwsze razy pytał Hanczak. Mój pierwszy raz. Mój pierwszy raz na scenie. Mój pierwszy raz na scenie odbył się na szkolnym apelu w podstawówce. Wydaje mi się, że to była jakaś poezja śpiewana Jacka Kaczmarskiego, albo Mury, albo coś w tym stylu. Mój pierwszy idol. Od razu mi się skojarzył wokalista z Tokyo Hotel, Bill Kaulitz i Justin Bieber. Ja miałam wtedy 13 lat i to były super czasy, naprawdę. Mój pierwszy raz z Justinem Bieberem. O, właśnie, odbył się na scenie w Łodzi podczas jego koncertu w Polsce, gdzie miałam okazję zagrać jako support, więc to był nasz pierwszy raz, kiedy widzieliśmy się na żywo. Mój pierwszy sabotaż. Mój pierwszy sabotaż odbył się podczas premiery właśnie mojego singla Sabotaż. Sabotaż to twoja broń, chcesz niszczyć mnie, teraz doskonale. Bardzo byłam dumna z tego teledysku i z tej piosenki, ponieważ mieliśmy okazję zaprosić świętej pamięci już niestety Zombie Boya, który wcześniej wystąpił również w teledysku Lady Gaga i czułam się naprawdę dobrze, że po tak wielkiej gwieździe światowej Zombie Boy wystąpił również w moim teledysku. Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu. Pamiętam, to było na Esce. Pamiętam to dokładnie, siedziałam wtedy z mamą w moim malutkim pokoju, który ma chyba 6 metrów kwadratowych w moim rodzinnym mieście. Słuchałam. Byłyśmy super podekscytowane, no i się popłakałam, ale to było cudowne, naprawdę. To był kawałek właśnie No One. Mój pierwszy raz. SK Music. Music News. Quavo Nafide ogłosił trasę koncertową. Raper już wcześniej zapowiedział, że chce promować swój nadchodzący album Romantic Psycho nie tyle koncertami, co muzycznymi doświadczeniami. Artysta nie zdradza póki co szczegółów, podał za to 7 dat i miejsc, do których zawita. Koncerty w ramach Romantic Psycho Experience odbędą się w kwietniu w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku. Bilety na każde z tych wydarzeń trafią do sprzedaży 27 lutego. SK Music. Music News. U nas w tym tygodniu tłusty czwartek, a na Barbadosie 20 lutego święto narodowe, a to z powodu urodzin Rihanny. To największa gwiazda, która stamtąd pochodzi. Władze już kilka lat temu doceniły ją, wpisując dzień jej urodzin do kalendarza na czerwono. Co więcej, jedna z ulic w stolicy tego kraju została nazwana jej imieniem. Rihanna kończy w tym tygodniu 32 lata. Jej kariera rozpoczęła się 15 lat temu, czyli prawie połowę życia spędziła na scenie, bo to właśnie wtedy wokalistka została odkryta przez Jay-Z. Raper i producent podpisał z nią pierwszy kontrakt jeszcze w tym samym dniu, w którym się poznali. Rihanna wciąż jest najpopularniejszą artystką na Spotify, a jej utwory od wielu lat podbijają listy hitów na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych może pochwalić się 14 utworami, które dotarły na sam szczyt zestawienia najlepiej sprzedających się singli. Przegoniła tym samym m.in. Madonnę, Michaela Jacksona, Whitney Houston czy Stevie'ego Wondera. Wciąż czekamy na nowy album Rihanny. Ostatnio zdradziła, że pracuje nad nim z Pharrellem Williamsem. SK Music. Music News. Dawid Podsiadło to jeden z gości na nowej płycie Pauliny Przybysz. W tym tygodniu premierę miał Odwilż, czyli kolejny album artystki, która swoje pierwsze kroki stawiała w zespole Sistar. Jak mówi Paulina, o duecie z Dawidem myślała już przy swoim poprzednim krążku. Ale z przyczyn jakby takich, nie wiem, zamiast jakiegoś promocyjnego nie udało nam się tego zrealizować, natomiast pojawił się potem w tym kawałku Drewno na koncercie na trasie Przybysz i sobie razem śpiewaliśmy. Chyba po prostu mamy jakiś przelot do wspólnego tworzenia muzyki i się lubimy i to taka naturalna kolej. Płytę Odwilż promuje m.in. singiel zatytułowany Zima, a Paulina Przybysz przygotowuje się już do trasy koncertowej. Odwilż Tour ruszy 26 marca we Wrocławiu, potem Paulina odwiedzi jeszcze m.in. Kraków, Warszawę, Poznań i Gdańsk. SK Music. Music News. A już niebawem w Polsce zrobi się gorąco. Dokładniej temperatura mocno wzrośnie w Krakowie, bo to tam 28 lutego wystąpi Maluma. To jedna z największych gwiazd muzyki latino na świecie. Ma na koncie latynoską wersję nagrody Grammy, duet z Madonną, współpracę z Shakirą czy Ricky Martinem, a niektóre z jego klipów mają nawet nie miliony, a już miliardy odsłon na YouTubie. Maluma jest w trasie koncertowej promującej jego ostatni album. 28 lutego pojawi się w Tauron Arenie w Krakowie. Bilety na ten koncert będzie można zdobyć także u nas w podwójnej gorącej dwudziestce Radia SK. SK Music. Music News. Wciąż jest królową cyfrowych pobrań. Mowa o Rihannie, która w tym tygodniu obchodziła urodziny. Mimo, że nadal nie wydała nowej płyty, to wciąż jest najchętniej słuchaną artystką na Spotify, a jej hity biją rekordy. No i tak właśnie stało się z jej hitem This Is What You Came For, który w 2016 roku nagrała z Calvinem Harrisem. Przekroczył on próg miliarda streamów. Łącznie jej hity mają niemal 19 miliardów odtworzeń, a nowa płyta podobno w drodze. Ostatnio Rihanna zdradziła, że możemy się jej spodziewać w tym roku. SK Music. Music News. A to jest z kolei niedobra wiadomość dla fanów Lany Del Rey. Artystka odwołała swoją europejską trasę koncertową. Norman Fucking Rockwell, bo tak nazywa się tournée Del Rey, miała rozpocząć się już w przyszłym tygodniu. Niestety trasa została odwołana przez chorobę artystki. Jak ogłosiła wokalistka, na razie muszą zrezygnować ze wszystkich przyszłotygodniowych koncertów. No i niewykluczone, że kolejne koncerty są także zagrożone, bo lekarz zalecił artystce aż 4-tygodniową przerwę od śpiewania. Fani, którzy zakupili bilety na koncerty, otrzymali wiadomości z wyjaśnieniem od artystki i oczywiście przeprosinami. SK Music. Music News. A co się dzieje u Cleo? Dzieje się bardzo dużo. Ona ma podobno wystąpić tuż obok Jackson's 5. To jest nie lada wyróżnienie, bo to są bracia Michaela Jacksona. Ale szykuje także nowy hit, który ma ukazać się już w marcu. Jeszcze wcześniej mamy z kolei usłyszeć akustyczną wersję jeszcze większego hitu, czyli Domu. To jest ten kawałek, który powstał niedawno i cieszy się naprawdę bardzo dużą popularnością wśród fanów. I to nie jedyne, co Cleo zaplanowała w tym roku. Ma zamiar wydać nie jeden, a dwa albumy. Zwłaszcza, że jak przyznała podczas wizyty w Radiu SK, ma naprawdę dużo gotowego materiału. To ile takiego materiału leży w Twoich szufladach, a raczej na dyskach? Oj, dużo, naprawdę. Uwierzcie mi, że mam masę różnych, przeróżnych piosenek o różnym zabarwieniu i naprawdę nie mogę się doczekać, jak z tych czeluści będę powoli wyłaniać kolejne single i kolejne moje wcielenia i odsłony. Ja też lubię się zmieniać, nie tylko muzycznie, ale również jakoś tak wizualnie. Lubię przypisywać różne kreacje takie wizualne każdej piosence. Też myślę, że współpraca z Donem daje szerokie pole do manewru i popisu. Tak, zdecydowanie. No, sam fakt, że przecież jak zaczęła się też nasza współpraca z takiej przekory, że on po prostu powiedział, no Cleo, ja rozumiem, że ty lubisz soul i gospel, ale ty, nie, ja w ogóle nie widzę cię w folku. Mówię, nie widzisz mnie? Dobra, to patrz. I bardzo lubię z nim współpracować, ponieważ on jakieś takie kolejne wyzwania i poprzeczki mi stawia, a ja lubię wyzwania. On chyba sam też sobie lubi stawiać takie wyzwania, co pokazuje projekt Stamina. Tak, zdecydowanie. Projekt Stamina to jest kolejny naprawdę gruby projekt Dona i Roberta Lewandowskiego. No i naprawdę trzeba mieć odwagę, żeby też podjąć się tak dużego projektu, więc szacunek dla chłopaków, na razie to świetnie wychodzi. Ja też bardzo, bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona też z kawałkiem Dom na projekt Stamina i już się nie mogę doczekać, jak ten projekt się cały zamknie i kiedyś ujrzymy na pewno jakiś krążek wydany Stamina. Mówisz, że zostałaś zaproszona też z Domem. Czy to oznacza, że ten kawałek jest w 100% tylko i wyłącznie twój? Czy Donatan też tam zamoczył chociaż jeden palec? To znaczy, no, jest autorem muzyki. Jest autorem muzyki jak najbardziej. Robert też z nami siedział w studiu i przesłuchiwał różne kawałki, między innymi też Dom. Więc tutaj też wyraził aprobatę i bardzo mi się podobał ten numer. W związku z tym tutaj Don przede wszystkim muzycznie, producencko się udziela. No i oczywiście razem z ekipą stworzyli teledysk do piosenki Dom. No właśnie, piękny teledysk. Dziękuję. Też bardzo metaforyczny. Tak, to prawda. W przepięknej Tunezji. Mieliśmy okazję kręcić ten teledysk w dwóch miejscach. W przepięknej Tunezji, no i oczywiście w naszej przepięknej Polsce. W związku z tym zależało mi na tym kontraście, na tym wyczuciu tej odległości do domu. W związku z tym egzotyka Tunezji nam pozwoliła osiągnąć ten efekt. No i taka symboliczna droga pokazana w tym klipie. Tak, to prawda. Symboliczna droga, moja symboliczna walizeczka, nie wiem czy wiesz, którą sama stworzyłam własnymi ręcami. No to naprawdę. Dodatkowy wkład. Tak. Nic dziwnego, że jest sukces tak. Wybrany. Nie, powiem ci szczerze, jak się przygotowuję do teledysku, to zawsze chcę coś od siebie. Tak. Mam jednak zdolności plastyczne, jakieś takie manualne, w związku z tym teraz sobie pomyślałam, że fajnie by było, żeby ta Słowianka, która wraca powoli do domu, miała przy sobie taką walizeczkę, z którą podróżowała przez cały świat. To też taka symbolika. W środku też są zamknięte zdjęcia i Eurowizji, i flaga Polski, więc to jest takie wszystko metaforyczne, symboliczne i ilekroć można obejrzeć ten teledysk, coś tam jeszcze można, na coś Easter jeszcze... Tak, dokładnie, coś tam można znaleźć. Ale jesteś trochę sentymentalna, prawda? Jestem sentymentalna i przyznam szczerze, że zawsze tęsknię za tym czasem dzieciństwa. No jestem sentymentalna, nie da się ukryć. Ale przy tym mam wrażenie, że ty jesteś też perfekcjonistką. Staram się. Ja jestem takim trochę chaosem, bo z jednej strony jestem perfekcjonistką, natomiast później jestem troszeczkę taka roztrzepana. Głównie w takiej twórczości manualnej, czy jak coś szyję, czy maluję, to po prostu jest Armagedon u mnie w mieszkaniu. No, wszystko tak naprawdę prowadzi do tego, żeby faktycznie ten finałowy efekt końcowy był taki zadowalający mnie. Jeden dom już jest już sukces tego domu. Drugi dom się tworzy. Się tworzy. No ale wiem, że jest jeszcze trzeci dom, który jest nazwany muzyką po prostu, szeroko pojęte. Oczywiście. I tam też się na pewno bardzo dużo dzieje. Więc tak, ten rok obfitował, powiem szczerze, w dużo pracy i nawet dużo sukcesów, bo za krokiem krok stałeś też hitem lata i tak dalej. Kły też jestem zadowolona z całej promocji i do tego, jak dotarł do serc słuchaczy. No i teraz Dom. Wydaje mi się, że na razie już przystopuję, ponieważ muszę bardzo mocno skupić się na pracy w studiu, bo zamykam dwie płyty jednocześnie. Płytę o oldschoolowym brzmieniu i płytę nowoczesną, w związku z tym masa jeszcze pracy przede mną. I wydaje mi się, że na razie pozwolę mojemu domowi śmigać sobie po sercach i stacjach radiowych, a skupię się teraz na pracy w studiu. Powiedziałeś też o dwóch płytach. Mhm. Planujesz je wydać jednocześnie? Tak, dokładnie tak. Bardzo nietypowy i ciekawy zamiar. Dlatego, że z kilku powodów. Dlatego, że jak tworzyłam te kawałki, one w pewnym momencie przestały być spójne, jeżeli chodzi o list, o tą listę. Czyli nie nadawały się na jeden krążek. Jakoś tak zaczęło się za bardzo wykluczać i przyznam szczerze, że minęło już 3 lata od wydania mojego ostatniej płyty Bastet i stwierdziłam, że mając tyle kawałków w szufladzie, które czekają na dopieszczenie, myślę, że moi fani, słuchacze zasługują wręcz po takim czasie na dwie płyty, a z drugiej strony będą mieli też wybór. Będą mogli mnie mieć w dwóch odsłonach, albo jeżeli któraś odsłona im nie spodoba, czy nowoczesna, czy ta oldschoolowa, to po prostu zostaną przy jakiejś jednej płycie. Wiem, że przekładałam już te daty, ale tak szczerze, z ręką na sercu, mam nadzieję, że mi się to uda, a już będziecie mogli wypatrywać płyty gdzieś, mam nadzieję, do pierwszej połowie jakiejś. SK Music News. Bardzo dużo nowości i nie mówię tutaj tylko o liście podwójnej gorącej dwudziestki, na której nie zabrakło nowych hitów. No właśnie, powiemy też, co znalazło się na miejscu pierwszym, kto szykuje się do wydania płyty, jakie nowe hity możecie usłyszeć w radiu SK, na jakie imprezy warto się szykować i czym tym razem już wiosną może zaskoczyć nas Huevona Fide. To wszystko dzisiaj w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. SK Music. Music News. Huevona Fide, nie daję sobie zapomnieć, raper wzbudza coraz większe zainteresowanie swoją nagłą zmianą wizerunku i nadchodzącym krążkiem, o którym na razie niewiele wiemy. Poznaliśmy dwa promujące płyty single Jesień, nagraną z Natalią Schroeder i tytułowe Romantic Psycho. Ruszył już preorder krążka i jak przyznał Huevo, nie spodziewał się, że ten album będzie tak chętnie zamawiany. W weekend raper gościł na kanapie programu Dzień Dobry TVN, no i to właśnie tam potwierdził informacje dotyczące swojego koncertu. Ten odbędzie się na Torwarze 17 kwietnia, ale jak określił sam Kuba, to nie koncert, a raczej muzyczne doświadczenie. Samo pojawienie się Huevo w śniadaniu WC odbiło się szerokim echem sieci, głównie ze względu na zachowanie artysty. Raper w stylizacji na informatyka. Był wycofany, nawet według niektórych mocno wystraszony. Wiele osób uważa, że nagła zmiana to element kampanii promującej krążek, ale pojawiły się też krytyczne głosy dotyczące wizerunku rapera. Nie wiadomo, kto ma rację, ale wiadomo, że dziś dużo polskiego rapu usłyszycie w SC. Wszystko to po 23 w programie skrap.pl. SK Music. Music News. W Stanach może powoli otwierać szampana, oczywiście tego bezalkoholowego, bo młoda artystka ma powody do dumy. Jej hit Szampan, który bardzo dobrze znacie z anteny radiowca, znalazł się na drugim miejscu ostatniego notowania podwójnej gorącej dwudziestki. I to sukces tym większy, że był to spory awans, bo jeszcze tydzień temu numer okupował 7 pozycję. Dzięki waszym głosom, które oddajecie na stronie sk.pl, hit awansował i tym razem dostał srebrny medal. No może za tydzień będzie złoto. Na razie to złoto kolejny raz już powędrowało do włosko-francuskiego trio, które doskonale znacie z hitów granych w radiu SK. Jeden z nich, a więc Désolé, znalazł się na miejscu pierwszym tego notowania naszej listy. Shanghai, bo o nich mowa, po raz kolejny triumfują w podwójnej gorącej dwudziestce. Co ciekawe, to nie jest jedyny ich sukces ostatnio, bo właśnie Désolé jest najczęściej granym hitem w Polsce i kawałek zajął pierwsze miejsce na liście Airplay Check. Stawkę tego notowania podwójnej gorącej dwudziestki zamknął The Weeknd z hitem Blinding Lights. To do niego tym razem należało miejsce trzecie. W tym notowaniu pojawiło się także dużo nowości. W sumie na liście aż 4 nowe hity. Debiut na miejscu 39 zaliczyła amerykańska raperka Doja Cat ze swoim numerem Say So. I nic dziwnego, że hit powoli podbija wasze serca, bo zdążył już także podbić sieć. Na YouTubie odtworzono go już ponad 23 miliony razy. W tym notowaniu po raz pierwszy na miejscu 37 pojawił się także hit od B-Vice'a Surfer. Młody raper także na popularność narzekać nie może, bo ma także miliony odtworzeń tego numeru w sieci i dodatkowo jeszcze w serwisach streamingowych. Poza tym w podwójnej gorącej dwudziestce zadebiutowało Breaking Me od Topika. To na miejscu 35 oraz na 33 The Passenger od Lumixa i Mokabai. Ten ostatni to cover wielkiego hitu Iggy'ego Popa. o tym samym tytule. Całe zestawienie możecie przejrzeć na stronie sk.pl i tam też głosujecie, bo przypominamy, że to tylko od Was zależy, jak będzie wyglądało kolejne notowanie podwójnej gorącej dwudziestki. SK Music. Music News. 9 największych miast, a w nich 9 koncertów z gwiazdami tak zwanej muzyki miejskiej, czyli przede wszystkim hip-hopu. Tak zapowiada się nowy cykl wydarzeń pod nazwą Block Party. Będą to plenerowe koncerty, podczas których wystąpią Paco Hemingway, Shafter, Problem, Vitamina czy Dziarma. Organizatorzy zapowiadają, że line-up będzie się jeszcze powiększał, a kolejne nazwiska poznamy niebawem. Koncerty odbędą się w czerwcu, wszystko zacznie się 5 czerwca w Rzeszowie, potem na Block Party będą mogli wybrać się mieszkańcy Katowic, Gdańska, Krakowa, Warszawy, Poznania, Łodzi, Szczecina i Wrocławia, gdzie trasa zakończy się dokładnie 27 czerwca. Radio SK jest patronem medialnym tej trasy i tutaj jest bardzo dobra wiadomość dla Was. Wkrótce będziemy mieli bilety na te koncerty do rozdania. Formuła Block Party sięga lat 80., kiedy to DJ-e ze swoimi ulicznymi składami mierzyli się na głośność i jakość swoich setów w osiedlowych parkach Nowego Jorku. SK Music. Music News. A czy Wy, też słysząc tę piosenkę, zawsze, ale to zawsze robicie głośniej? No i nic dziwnego, bo This Love Maroon 5 to niekwestionowany hit, który w tym roku, uwaga, obchodzi dokładnie 18 urodziny. Ten kawałek nigdy by nie powstał, gdyby nie dziewczyna Adama Levine, czyli frontmana Maroon 5. Zresztą tytuł płyty, którą promował hit, a więc Songs About Jane, też nie jest przypadkowy. Kiedy zespół wypuścił i kawałek, i krążek, Jane nie była już dziewczyną Adama, ale jak przyznał sam w kilku wywiadach, namieszała mu w życiu i głowie tak bardzo, że długo jeszcze wracał do tego związku i wszystkiego, co się między nimi działo. I doskonale oddaje to tekst This Love, bo Adam śpiewa w wielkim skrócie o tym, że z Jane nigdy nic nie było pewne, niczego nie dało się przewidzieć, a kiedy się rozstali, to tak naprawdę nikt nie miał pewności, czy za dwa dni do siebie nie wrócą. Co też najwyraźniej się działo, bo to też słychać w refrenie. SK Music. Music News. Co muzyka ma wspólnego ze sportem? No jak się okazuje, bardzo wiele. Nie chodzi tylko o to, żeby skupić się na dźwiękach zamiast na zmęczeniu podczas wyciskania siódmych potów na siłownię, ale także, żeby dzięki muzyce osiągać lepsze efekty. Bo jak dowiedli naukowcy, muzyka słuchana podczas ćwiczeń ma wpływ na efektywność treningów. Muzyka w szybkim tempie, czyli rytmie równym około 170 uderzeniom serca na minutę, redukuje odczuwany wysiłek i zwiększa korzyści dla serca i układu krwionośnego bardziej niż te spokojniejsze hity. I co ciekawe, to szybkie tempo pozwala osiągnąć lepsze wyniki, jeżeli chodzi o tempo biegu, marszu, odległości przejechanej na rowerze czy liczbie przepłyniętych długości na basenie, co oznacza, że jesteśmy po prostu w stanie przebiec więcej, przejechać dalej czy pływać dłużej. Czego więc należy słuchać na treningu, żeby być jeszcze lepszym? Wiadomo, że Radia SK, bo tu najlepsze hity, ale jeśli stawiacie na własną playlistę, to warto dodać tam Eminema i Lose Yourself, Empire State of Mind Jay-Z czy Naughty Girl od Beyoncé. SK Music. Music News. Vicky Gabor, Sanach i Ania Karwana, także Natalia Nykiel, Ewa Farna, Michał Szpak, Daria Zawiałow, Kaja czy Baranowski. To tylko część artystów, którzy wystąpią podczas gali wręczenia Fryderyków. Organizatorzy ogłosili line-up i jest on naprawdę pokaźny. Jeśli chcecie usłyszeć ich wszystkich na żywo, to wciąż można kupić bilety na galę w Katowicach. Fryderyki już 14 i 15 marca. SK Music. Music News. A wiecie, kto został uznany za artystę wszechczasów? Freddie Mercury. I naukowcy, bo to oni stworzyli taki ranking i nadali mu taki tytuł, nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Okazało się, że muzyk nie odbiegał głosem od statystycznego dorosłego człowieka. To, co faktycznie wyróżniało Mercury'ego, to bardzo wysokie wibrato i umiejętność wykorzystania techniki subharmonii. Co to takiego? To odmiana śpiewu gardłowego, która poszerza zakres możliwych do wydobycia z siebie dźwięków. To też regularnie było słychać i na koncertach, i na nagraniach, choćby grupy The Queen. U nas w Radiu SK też usłyszycie najlepsze głosy i tylko najlepszych artystów z najlepszymi hitami na czasie. Dowody oczywiście przez cały dzień na naszej antenie. SK Music. Music News. A w sklepach muzycznych czeka już Darkroom. Taki tytuł nosi płyta Michele Morona, czyli włoskiego aktora, który gra główną rolę w filmie 365 dni. Na tym albumie znajdziecie m.in. hit Feel It, który możecie znać z naszej anteny, a także kolejny singiel Watch Me Burn. Michele to gorący towar, bo jego album już w przedsprzedaży dotarł do pierwszego miejsca listy najchętniej kupowanych płyt w sieci Empik. Za produkcję płyty Darkroom odpowiadają Patryk Kumul i Dominik Buczkowski-Wojtaszek, którzy stoją za hitami takich artystów jak Michał Szczygieł, Vicky Gabor czy Roxana Węgiel. Longplay powstał w bardzo szybkim tempie. Michele i producencki duet praktycznie nie wychodzili ze studia. Traktuje ten album jak moje dziecko, mówi o swoim debiutanckim krążku wokalista. A 1 marca Michele zagra premierowy koncert w warszawskim klubie Palladium. SK Music. Music News. Belgia to nie tylko czekolada i frytki, ale i dużo dobrej popowej muzyki. Jednym z twórców jest Lost Frequencies, który niebawem wystąpi w Polsce. Polsce. Producent stał się bardzo popularny 5 lat temu, gdy listy hitów podbił jego remix utworu Are You With Me. Potem pojawiły się kolejne single, które też szybko stawały się hitami, to na przykład Reality, Crazy, Like I Love You czy Melody z gościnnym udziałem Jamesa Blanta. Lost Frequencies już 6 marca pojawi się w Poznaniu. Koncert odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dzień później zagra w Warszawie, konkretnie w klubie Stodoła. Bilety są już w sprzedaży, ale zaproszenia można też zgarnąć u nas w Radiu SK. To nie koniec fajnych wejściówek, bo w naszej liście hitów będzie można także wygrać zaproszenia na koncert Malumy, który odbędzie się 28 lutego w Krakowie. SK Music. Music News. Ubrania najlepiej w paski. Taki dress code obowiązuje na koncertach Mary z Polski. Artystka rusza niebawem w drugą część swojej trasy koncertowej promującej jej album pod tytułem Dekalog z Polski, za który dostała m.in. nominację do Fryderyka w kategorii Album Roku Elektronika. Hanczak zapytał, czego spodziewać się na jej najbliższych koncertach. Szykuję przede wszystkim piosenki z płyty numer 2 Dekalog z Polski, ale jeżeli ktoś mnie kojarzy z pierwszej płyty, to pojawią się hity z pierwszej płyty, które na pewno zagramy, i zaskoczeniem będzie to, że koncert w kontekście do płyty jest trochę